Ber Plus yayınları sunar. Diktatöre karşı. Gönüllü kölelik üzerine söylev. Yazan: Etienne de Leboisi. Çeviren: Dilara Keçeli. Seslendiren: Alim Ozan. Takdim. Etienne de Leboisi'nin bu eseri çokça unutulmuş, genellikle de ancak Leboisi ve Montaigne arasındaki derin dostluk sebebiyle akıllara gelen bir eser olsa da, tarihin ilginç dönemlerinde hatırlanmış olması dikkat çekicidir. 16. yüzyıl Fransa'sında yazılmasına rağmen, kendi döneminden çok klasik döneme, antik Yunan ve Roma'ya atıflarıyla zamanını aşan bir dille kaleme alınan eser, yine bu sebeple Fransız devriminden 19. ve 20. yüzyılın pasifist anarşistlerine ve elinizdeki kitaba geniş bir ön söz yazarak yayına hazırlayan Rothbard'a kadar birçok düşünürü etkilemiştir. Leboisi'nin eseri, siyaset felsefesinin temelinde yatan en önemli sorulardan birini sorarak başlıyor. İnsanlar neden kendi rızalarıyla tiranlara itaat eder? Her tiranlık ve hatta her yönetim biçimi sivil itaate bağlıdır. Leboisi, insanların köleleştirilmelerine gösterdiği bu rızayı eleştirdikten sonra, yaşadıkları sefaletten ve baskıdan kurtulmalarının yolunu ilan ediyor. Sivil itaatsizlik. İnsanların topluca itaat etmeyi reddettiği hiçbir yönetim uzun süre var olamayacaktır, dolayısıyla tiranlığın çözümü halkın tirana verdiği rızayı geri çekmesidir. Leboisi, eserin devamında ise bu rızayı ortaya çıkaran sebepler ve halkın itaatsizliğe nasıl ikna edileceğini işliyor. Yazara göre rızanın başlangıcı alışkanlıkta yatar. Doğduğundan beri çevresinde sadece tirana itaati görmüş insanlar, elbette bu durumu zaman içinde kanıksayacak, bu duruma alışacaktır. Dahası, tiranların kendilerine yüzsüzce kutsallık atfetmeleri, etraflarında bir gizem yaratmaları, devletin propaganda araçlarını sonuna kadar kullanmaları ve bu yolla kendilerini bilge ve adaletli göstermeleri sorunu derinleştirir. Ancak umut vardır. Çünkü her zaman özgür düşünebilen, haysiyetli, tiranlığa boyun eğmeyecek insanlar olacaktır. Bu noktada Leboisi tiranlığın doğası hakkındaki içgörülerinde halkın rızasının sağlanması hususunda çok önemli bir tespitte bulunur. Diktatöre devamlılık sağlayan, ülkeyi tiranın esiri yapan 5 ya da 6 kişi vardır. Bu 5 ya da 6 kişi her an onun kulağındadır. 5 ya da 6 kişi zalimliklerine yardakçı, zevklerine dost, arzularına yalaka, yağmalarına ortak olmak için ona kendi istekleriyle gitmiş ya da onun tarafından çağrılmıştır. Bu 6 kişi elebaşlarını öyle iyi yönetir ki, o sadece kendi kabahatlerinden değil, onlarınkilerden de sorumlu tutulur. Bu 6 kişinin altında 600 çıkarcısı vardır, onlar da 6 kişinin tirana yaptığını bu 6 kişiye yapar. Bu 600'ün emrinde de açgözlülük ve zulmün aleti olmuş, kendilerine verilen emirleri hiç vakit kaybetmeden yerine getiren ve bu 600 kişinin gölgesinde nüfuzları olmasa kanun ve cezadan kaçamayacakları bir tahribat yaratan, rütbeler verilmiş, vilayetlerin yönetimi ve ekonomisi emanet edilmiş 6000 çıkarcı vardır. Leboisi bu şekilde toplumun büyük bir kesiminin nasıl bir çıkar ağı içinde kendilerini tirana bağlı ve bağımlı gördüğünü açıklar. İlginç olansa bu insanların içinde bulunduğu yanılsamadır, çünkü tiranın kuyruğundakilerin zulmettiği halk, tiran adına zulmedenlerden daha özgürdür. Vergisini ödeyen köylü ve kasabalılar, kendilerinden zorla alınanlardan fazlasını vermek durumunda değildir. Ancak tiranın gözüne girmeye çalışan yaltakçılar, tiranın arzularını öngörmek, kendilerinden istenenden fazlasını vermek zorundadır. Tiranlığın devamından fayda sağlayanlara, tiranın dağıttığı mal ve mülklerse genelde yine tiranın eliyle geri alınmakta, zaman zaman bu çıkarcıların kellesine de mal olmaktadır. Bu şartlar altında Leboisi, özgürlüğünün peşinde olanların en önemli görevinin tiranlığın işleyişini halka anlatabilmek olarak belirler. Elbette ki tiranlar halkın kendini eğitmesini ve özgürlük arayışındaki insanların birbirini bulmasını engellemeye çalışacaktır. Bu noktada Leboisi'nin Osmanlı sultanlarını örnek vermesi ilginç bir anekdottur. Çünkü bu arayış ve çaba tiranın gücünü zedeleyecektir. Metinden ayrılıp günümüzü düşünürsek, gerçekten de Lebesgue'nin ortaya koyduğu fikirlerin ne kadar zamandan bağımsız, ebedi kuramlar olduğu gözler önündedir. Devlet aygıtının sahip olduğu kaynaklar, çok daha etkili propaganda araçlarına, çok daha geniş çıkar ağlarına ve dolayısıyla çok daha güçlü tiranlıklara da zemin sağlayabilmektedir. Rothbard'ın da belirttiği gibi, Lebesgue'nin eseri modern okuyucu için hayati bir önem arz eder. Harika ve çığır açıcı bir siyasi felsefe eseri okumanın ya da bir libertaryene Batı dünyasının ilk libertaryen siyasi felsefe eserini okumanın vereceği keyfin çok ötesinde bir önem, çünkü Lebesgue en keskin şekilde bütün libertaryenlerin, hatta bütün despotizm karşıtlarının en çok zorlandığı sorun hakkında yazmıştır. Strateji. Modern devletin yıkıcı ve görünüşte ezici gücü karşısında nasıl farklı ve özgür bir dünya kurulabilir? Nasıl buradan oraya, bir tiranlık dünyasından bir özgürlük dünyasına ulaşabiliriz? Tam olarak soyut ve zamansız metodolojisi sayesinde, Lebesgue bu ebedi soruna hayati içgörüler sunuyor. Son olarak, metnin tarih içindeki yolculuğunu incelerken, bazı basımlarından farklı şekilde adlandırılmış olması dikkat çekicidir. Lebesgue'nin ölümünden sonra, Avrupa'nın her yerinde olduğu gibi Fransa'da da giderek alevlenen protestan ayaklanmalarında eserden bölümler ayaklanmacıların bildirilerinde yer bulmuştur. Burada eserin kısaltılmış hali, orijinal adıyla değil, belki de genel halka hitap etmesi için daha kısa ve öz bir isimle yayımlanmıştır. Tek Adama Karşı. Lebesgue'nin metni uzun yıllar bu isimle de anılmış, hatta 1942'de Harry Kurz'un çevirdiği İngilizce baskısında da Diktatöre Karşı ismini almıştır. Lebesgue, gerçekten de metninde tek adamların tiranlığını, zamanüstü diliyle, geçmişte olduğu kadar bugün de geçerli kuramlarıyla eksiksiz biçimde çözümlüyor. Yine bugün de, Lebesgue'nin tek adamlık ve tiranlığın doğası hakkındaki içgörülerinin hayati bir önem taşıdığını düşündüğümüz bir dönem yaşarken, bu kitaptaki incelemenin ve çözümlerin hepimize ışık tutması umudundayız. Önsöz. Etienne de Lebesgue'nin siyasi düşünü. Etienne de Lebesgue, yaygınca tarihin en dikkate değer arkadaşlıklarından birinde, ünlü deneme yazarı Michel de Montaigne'in yakın arkadaşı olarak bilinir. Ancak bazı tarihçilerin de fark etmiş olduğu gibi, Lebesgue'nin çığır açan bir siyaset felsefecisi ve Fransa'da modern siyasi felsefenin kurucusu olarak, kuramsal içgörülerinin değişmeyen geçerliliğiyle hatırlanması daha doğru olur. Etienne de Lebesgue, 1539 yılında Güney Fransa'nın Périgord bölgesinde, Sarlat'ta aristokrat bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Babası Périgord bölgesinin bir kraliyet memuru, annesi ise Bordo Yüksek Mahkeme Başkanı'nın kız kardeşiydi. Genç yaşta ebeveynlerini kaybeden Lebesgue, Boilbonas papazı olan amcası ve isimdaşı tarafından büyütüldü, 1553 yılında Orleans Üniversitesi'nde hukuk eğitimini tamamladı. Bir yıl içerisinde üstün marifeti sebebiyle yaş sınırının altında olmasına rağmen kraliyet emriyle Bordo Yüksek Mahkemesi'ne atandı. Burada, 32 yaşındaki erken ölümüne kadar yargıç ve arabulucu olarak başarılı bir kariyere sahip oldu. Lebesgue aynı zamanda Xenophon ve Plutarch çevirileri yapan ve Pierre Ronsard, Jean Dora, Jean-Antoine de Beif gibi tanınmış Pleiad dönemi şairleriyle yakın ilişkilere sahip seçkin bir şair ve hümanistti. Lebesgue'nin siyasi düşünceye kazandırdığı yapıtı, kendisi Orleans Üniversitesi'nde bir hukuk öğrencisiyken, buranın özgür düşünce ortamında yazıldı. Bu arayış ve dini karışıklık döneminde Orleans Üniversitesi tartışmaların serbestçe yapılabildiği önemli bir merkezdi. Lebesgue'nin buradaki öğretmeni, Anne de Bourg, ileride Huguenot şehitlerinden olacak ve kraliyet tarafından Katolik inancına aykırı düşünceleri sebebiyle yakılacaktı. Lebesgue'nin öğrenci olduğu dönemde Dubourg henüz protestan değildi ama düşünceleri bu yöne kaymaya başlamıştı. Bu üniversitenin sonraki yıllarda Kalvinizmin merkezlerinden biri haline gelmesi ve Boezy'nin öğrenci arkadaşlarınınsa Hugnat hareketinin liderleri olması rastlantısal değildir. Bu öğrencilerden biri de Le Boezy'nin üniversitedeki en yakın arkadaşı ve Duborg'un en gözde öğrencisi Lambert Danoy'du. O günlerde hukuk öğrenimi heyecanlı bir girişim, doğruyu ve temel prensipleri bulmak adına felsefi bir arayıştı. Paul Bonafon o günler için hukuk eğitimi bir kurumdan çok bir öğretiydi. Öğrenci ve öğretmenin aynı hevesle birlikte yola çıktığı, felsefi düşünce için sınırsız alanlar açan bir gerçek arayışıydı, der. İşte Orleans ve diğer öncü Fransız üniversitelerin hukuk fakültelerinin bu atmosferinde 20 yıl önce Calvin, Protestan reformunun ilk fikirlerini oluşturmaya başlamıştı. Yine bu atmosferde, hukukçular Fransa'daki Calvinist hareketin en güçlü merkezlerinden birini oluşturacaktı. Le Boezy, kısa ancak harikulade, derin, radikal eseri Gönüllü Kölelik üzerine söylevini, Orleans'taki hukuk eğitimi günlerinin karmaşası içinde kaleme aldı. Kitabı bir taslak haline elden ele dolaştı ve asla Le Boezy tarafından yayımlanmadı. Le Boezy'nin eseri gizlemesinin sebebinin dönemi için oldukça radikal fikirler içermesi olduğu düşünülebilir. Yine de eser, yerel Périgord entelektüel çevrelerinde hatırı sayılır bir üne kavuşmuştur. Bu ün, Montaigne'in bu eseri 1559'da Bordeaux Yüksek Mahkemesi'ne girmesi ve Le Boezy ile tanışmasından çok önce okumuş olmasından da bellidir. Gönüllü kölelik üzerine söylev hakkında ilk göze çarpan yazım şekliydi. Le Boezy'nin yazımı kuramsal, soyut ve çıkarımsaldı. Bu eserin dilini, Le Boezy'nin tiranlığa muhalefet konusunda benzerlik gösterdiği 1570 ve 1580'lerin kraliyet karşıtı Hugnat yazarların dar, hukuki ve tarihi argümanlarından ayırır. Kraliyet karşıtı Hugnat yazarlar, argümanlarını var olan ya da varsayılan Fransız hukuku ve kurumları üzerinden kurarken, Le Boezy'nin tarihi örnekleri, zamandaki uzaklıklarıyla bile, söylevinin ebedi değerini kuvvetlendiren, genel ilkelerinin klasik dönem üzerinden açıklamalarıydı. Tiranlığa karşı Hugnat argümanları, duruma özel ve somut olma eğilimindeydi. Bu sebeple de çıkarımları Fransız toplumundaki imtiyazlı düzene karşı belirli özgürlükleri savunmakla sınırlıydı. Buna karşı Le Boezy'nin kuramlarının soyutluğu ve evrenselliği, tiranlığın doğası, bireylerin özgürlüğü ve tiranlığın nasıl yıkılıp özgür bir toplumun nasıl kurulması gerektiği üzerine radikal ve kapsamlı çıkarımlara varıyordu. Soyut ve evrensel çıkarımları, gerçek bir siyasi felsefe geliştirmesi ve klasik döneme sıkça yaptığı atıflarla Le Boezy en başta Niccolò Machiavelli olmak üzere Rönesans yazarlarının yöntemini izliyordu. Çok önemli bir farklılıkla, Machiavelli, prense hükmünü kuvvetlendirme yolunda tavsiyelerde bulunurken, Le Boezy, onun hükmünü kırıp bireyin özgürlüğünü güvence altına almanın yollarını arıyordu. Bu yüzden, Émile Brey'i, Machiavelli'nin alaycı realizmiyle Le Boezy'nin yasa bilimsel idealizmi arasındaki farka dikkat çeker. Le Boezy'nin soyut çıkarımlara ve bireyin evrensel haklarına yoğunlaşması, 18. yüzyıl siyasi düşüncesinin habercisi olmasıyla daha iyi nitelendirilebilir. G.W. Allen'ın yazdığı gibi, gönüllü kölelik üzerine söylev, doğal özgürlük, eşitlik ve insanların kardeşliği üzerine bir denemeydi. Deneme, Hugnat devrimcilerine, doğal hukukun ve doğal hakların tiran bir yönetime karşı meşru bir direniş hakkı tanıdığı yönündeki ısrarıyla genel bir destek veriyordu. Ancak evrensel doğal haklar dili bir Hugnat amacına hizmet etmiyordu. Esasen döneminde hiçbir amaca hizmet etmiyordu ancak bir gün amaca hizmet edebilecekti. Harold Laskin'in de ikna edici şekilde vurguladığı gibi Montaigne'in arkadaşının tarif ettiği genel haklar düşüncesi, en az kararlı bir devlet müdahalesi dönemindeki Herbert Spencer'ın anarşisi kadar zamanının ruhundan bağımsızdır. Le Boezy'nin 18. yüzyılı andıran kuramsal doğal haklar yaklaşımıyla, gönüllü kölelik üzerine söylevi yeniden basan ve kullanan Hugnat yazarların dar, yasal ve katı tarihsel vurgusu arasındaki ayrım W.F. Church tarafından vurgulanmıştır. 16. yüzyıl Fransa'sının siyasi düşüncesinde yaygın olan hukuki yaklaşıma farkla 18. yüzyıl karakteristiğindeki tamamen kuramsal incelemeler bu dönemde neredeyse hiç yoktur ve böyle nadir ortaya çıkışlarında yanlış bir yer ve zamandaymış gibi garip gözüküyor. Church sonrasında bu incelemelere örnek olarak Le Boissy'nin gönüllü kölelik üzerine söylevi veriyor. Gönüllü kölelik üzerine söylev, açık ve tutarlı şekilde sadece tiranlığın değil, dolaylı olarak devlet aygıtının da doğasına yönelik tek bir temel önerme etrafında bulunur. Birçok ortaçağ yazarı tiranlığa saldırmıştır ancak Le Boissy özellikle tiranlığın ve devlet hükmünün doğasını derince araştırıyor. Le Boissy'nin temel içgörüsü, her tiranlığın genel bir popüler kabul üzerine kurulu olması gerekliliğiydi. Kısacası, toplumun çoğunluğu her ne sebeptense kendilerinin buyruk altına alınmalarına razı olmaktaydı. Eğer böyle olmasa, hiçbir tiranlık, hatta hiçbir yönetim uzun süre var olamazdı. Dolayısıyla, bir yönetimin temel toplum desteğine sahip olması için halk oyuyla seçilmiş olması gerekmez, çünkü genel toplum desteği var olabilen her devletin doğasındadır, en baskıcı tiranlıkların bile. Tiran tek bir kişidir, toplumun çoğu ona kendi rızasıyla itaat etmediği sürece, bir ülkenin değil, bir insanın bile itaatini güçlükle sağlayabilir. Bu durum, böylelikle Le Boissy'nin siyasi kuramının merkezindeki soru haline gelir. Neden insanlar kendi köleliklerine rıza verir? Le Boissy, siyasi felsefenin merkezindeki, daha doğrusu siyasi felsefenin merkezinde olması gereken soruna ulaşır. Sivil itaatin gizemi. Neden insanlar her zamanda ve her yerde toplumun küçük bir azınlığını oluşturan yöneticilere boyun eğer? Le Boissy'ye göre despotluğa verilen rıza anlaşılmaz ve dehşet vericidir. Şimdilik birçok insanın, birçok köyün, birçok şehrin, birçok ulusun ona atfettikleri güç dışında hiçbir gücü olmayan, ona katlanmak istedikleri ölçüde onlara zarar verebilecek olan, ona müsamaha göstermek yerine ona karşı gelmeyi seçseler, onlara katiyen bir zarar veremeyecek olan tek bir tiranın hükmü altında nasıl cefa çektiklerini anlamalıyım. Kesinlikle çarpıcı bir durum bu. Yine de bu o kadar yaygındır ki, sefalet içinde çalışan, boyunduruk altında olan, kendilerinden sayıca fazla bir kalabalık tarafından baskılanan değil, niteliklerini, onlara karşı gösterdiği acımasızlık ve gaddarlık sebebiyle takdir edemeyecekleri tek kişi olan ve bu sebeple gücünden korkmaları gerekmeyen bir adamın isminden hoşnut ve büyülenmiş 1 milyon insanın ortaya koyduğu gösteriye hayret etmekten çok buna kederlenmek gerekir. Bu toplu boyun eğme basitçe korkunun değil, rızanın sonucu olmalıdır. Böyle bir liderin baskısına boyun eğmeye korkaklık mı demeliyiz? Ona hizmet edenler korkak ve ödlek midir? 2, 3 veya 4 kişi kendilerini tek bir kişiye karşı koruyamıyorsa, bu durum şaşırtıcı olarak nitelendirilebilir. Ancak yine de muhtemeldir. Böyle bir durum, kişinin cesaretten mahrum olmasıyla gerekçelendirilebilir. Ancak yüzlerce, binlerce insan, naçiz bir adamın kaprisine tahammül ediyorsa, onların mahrum oldukları şeyin cesaret değil, ona karşı ayaklanma arzusu olduğunu ve bu tutumun korkaklık değil kayıtsızlık olduğunu söylemek gerekmez mi? Yüzlerce, binlerce insan değil de yüzlerce vilayet, binlerce şehir, 1 milyon insan onlara gösterdiği en kibar muamele, serflik ve köleliğin sıkıntıları olan tek bir adama saldırmayı reddediyorlarsa, peki ya buna ne demeliyiz? Korkaklık mıdır bu? Elbette her ahlaksızlıkta aşılamayacak bir eşik vardır. 2, hatta 10 kişi, bir kişiden korkabilir ancak 1 milyon insan, 1000 şehir, tek bir adamın tahakkümüne karşı kendilerini korumayı beceremiyorlarsa buna korkaklık denemez, zira tıpkı kahramanlığın tek bir adamın bir hisara tırmanarak çıkması, bir orduya saldırması, bir krallığı fethetmesi anlamına gelmemesi gibi korkaklığın o denli bir derinliği yoktur. Korkaklık olarak nitelendirilmeyi bile hak etmeyen, hiçbir kelimenin ona atfedilecek kadar adi olmadığı, doğanın kendisinin bile inkar ettiği, dillerimizin isimlendirmeyi reddettiği, nasıl korkunç bir ahlaksızlıktır bu. Yukarıdaki bölümlerden de açıkça anlaşılabileceği gibi Le Boisy, tiranlığa ve toplumun boyun eğmeyi kabullenişine sert bir biçimde karşıdır. Bir yandan da bu karşıtlığını bir doğal hak ve hukuk üzerinden temellendirir. Çocukluğumuzda muhtemelen düşünce becerimiz henüz yeterince gelişkin olmadığından ebeveynlerimize itaat ederiz, ancak yetişkinliğimizde özgür bireyler olarak kendi mantığımızla hareket etmemiz gerekir. Le Boisy'nin de dediği gibi, hayatımızı doğanın istediği ve bize öğrettiği şekliyle yaşayacak olsaydık, sezgisel olarak ebeveynlerimize itaat edeceğimiz ve ardından mantığı rehber olarak alıp kimsenin boyunduruğu altına girmezdik. Gerçeklere ve doğanın kanunlarına akıl ve mantıkla ulaşılır ve her birimiz, ruhlarımızda iyi nasihat ve terbiye ile erdeme dönüşebilecek, lakin çevresindeki ahlaksızlıklara karşı gelmekte aciz kalırsa soluklaşıp çürüyecek olan mantık tohumlarına sahibizdir. Ve mantık, der Le Boisy, bize herkesin aynı özgürlüklere sahip olmasının adil olduğunu öğretir. Çünkü mantık, bize, doğanın hepimize başka şeylerle birlikte ses ve konuşma yetisini verdiğini gösterir. Bu yüzden, onun nezdinde hepimiz eşitken, özgürlüğümüzün doğallığından şüphe etmemeliyiz. Ve yine bu sebeple, kimsenin aklına onları esaret altına alanın doğa olduğu gelmemeli. Le Boisy'ye göre, vahşi hayvanlar bile özgür olma yolunda bir doğal içgüdü sergilemektedir. Peki böyleyse, özgür olmak için doğmuş tek yaratık olan insana, asli durumunu ve ona dönme arzusunu unutturacak kadar onun tabiatını değiştirmiş, bu fenalık nedir? Le Boisy'nin tiranlıktan kurtulmanın bir yolu olan, sivil itaatsizlik ve toplu pasif direniş çağrısının temeli yukarıdaki iki önermeden gelir. Bütün hükümlülerin toplumun rızasına dayandığı gerçeği ve doğal özgürlüklerin büyük değeri. Eğer ki tiranlık kitlesel rızaya dayanıyorsa, tiranlıktan kurtulmanın en açık yolu bu rızanın toplu olarak geri çekilmesidir. Böyle şiddetsiz bir devrimin altında tiranlık hızlıca çökecektir. Bir Tory olan David Hume, şaşırtıcı olmayan bir şekilde bütün yönetim biçimlerinin toplumun rızasına dayalı olduğu teorisinden Le Boisy ile benzer sonuçlara varmamıştır. Böylelikle bütün tiranlıkların çoğunluğun rızasına dayandığı fikrine ulaştıktan sonra Le Boisy açıkça bu tiranı yenmek için savaşa gerek olmadığı ve ülkedekiler rızasını çektiğinde zaten yenilmiş olacağı sonucuna varır. Tiranların güç yoluyla devrilmelerine gerek yoktur, sadece kitlelerin para ve kaynaklarından mahrum bırakılmalılardır. Le Boisy'nin belirttiği gibi, bir tiran, kendisine boyun eğildikçe kuvvetlenir. Eğer tiranlar, itaat edilmezse, çıplaklaşırlar ve perişanlaşırlar. Le Boisy, sonrasında, zavallı, sefil ve aptal halklara, kendi zulümlerinin araçlarını tirana sağlamayı reddederek, zincirlerinden kurtulmaları yönünde tavsiye verir. Tiranın elbette ki, sizi mahvetmesi için ona bahşettiğiniz güç dışında şehirlerinizde yaşayan herhangi bir adamdan daha fazla sahip olduğu hiçbir şey yok. Eğer siz temin etmeseydiniz, sizi gözetleyecek gözleri nereden buldu? Sizden ödünç almıyorsa, size vuracak bu kadar çok kolu nasıl var? Şehirlerinizi çiğneyen bu ayaklar sizin değilse, üzerinize nasıl basıyor? Gücünü sizden almıyorsa, size karşı nasıl kullansın? Siz işbirlikçilik yapmadıkça size saldırma cüretkârlığını nasıl gösterebilir? Siz sizi yağmalayan hırsıza suç ortağı olmadıkça, sizi öldüren katile eşlik etmedikçe, kendi kendinize hıyanet etmedikçe, o size ne yapabilir ki? Le Boisy, tavsiyesini halka tiranın devrilmesi için eyleme geçmelerine, kanlarını dökmelerine gerek olmadığını hatırlatarak noktalar. Eğer denerseniz, bir hayvanın bile tahammül etmeyeceği bu aşağılamalardan, eyleme geçmeden hızlıca özgür olmayı isteyerek kurtulabilirsiniz. Hizmet etmeye son vermekte karar kıldığınız an özgürleşeceksiniz. Tiranı devirmek için ona karşı bir kuvvet uygulamanız gerektiğini söylemiyorum. Ona arka çıkmayı bırakın ve onun, sütun tabanı çekilmiş dev bir heykel gibi kendi aralığı altında ezildiğini ve parçalara ayrıldığını göreceksiniz. Hükümdarların kutsal yasalara aykırı davranmakla suçlanarak katledilmelerinin meşru görülmesi bir ortaçağ geleneğiydi, ancak Le Boisy'nin doktrini, şiddet içermemesine rağmen çok daha radikaldi. Bir tiranın suikastı, sadece var olan siyasi sistem içinde tekil bir eylemdir. Kitlesel sivil itaatsizlikse, çok sayıda insanın direkt katılımıyla sistemin dönüşümünü başlatması bakımından çok daha devrimseldir. Sivil itaatsizlik, bir teori olarak da daha derin ve zariftir, Le Boisy'nin gücün kitlesel rızadan geldiği içgörüsünden devamı kolaylıkla gelir, öyleyse gücün ortadan kaldırılmasının yolu rızanın çekilmesidir. Le Boisy'nin sivil itaatsizlik çağrısı, devlete bütün vergileri ödemeyi reddetmek amacıyla bir bölgeler birliğini savunan radikal bir Huguenot grubun bildirisi Le France Turcaille 1575 ile desteklenecektir. Ancak elbette ki kitlesel sivil itaatsizliğin en büyük savunucuları, Le Boisy'nin analizini ve sonucunu sadece tiranlığa değil her türlü devlet yönetimine genişleten anarşist düşünürler olacaktır. Pasif direnişin anarşist savunucuları arasında Trow, Tolstoy ve Benjamin R. Tucker vardır. Hepsi 19. yüzyıldan ve hepsi de beklenildiği gibi anarşizmin pasifist kollarındandır. Tolstoy, gerçekten de pasif anarşizmin doktrininde söylevden uzunca bir bölümü, üzerinden argümanını geliştireceği bir odak noktası olarak kullanmıştır. Ayrıca, 20. yüzyıl başlarının ünlü Alman anarşisti Gustav Landewa, pasifist bir yaklaşıma döndükten sonra eseri Die Revolution 1919 merkezine gönüllü kölelik üzerine söylevin heyecan verici bir özetini yerleştirmiştir. Yine 20. yüzyılın önemli Hollandalı pasifist anarşistlerinden Barthélemy de Ligt, Congest of Violence'ın birkaç sayfasında Le Boisy'nin eserini övmekle kalmamış, 1933'te eseri Flemanca'ya da çevirmiştir. Bazı tarihçiler, Le Boisy'nin eserini de anarşist olarak sınıflandıracak kadar ileri gitmiştir ki bu yanlıştır, çünkü Le Boisy asla tiranlıklar hakkında yaptığı analizi bütün devlet yönetimlerine genişletmemiştir. Ancak Le Boisy'nin kendisi bir anarşist olmasa da kapsamlı tiranlık eleştirisi ve siyasi felsefesinin evrenselliği böyle bir genişletmeye kolaylıkla uymaktadır. Bu durum Le Boisy'nin biyografisini yazan Paul Benaf'ını da rahatsız etmiş olmalı. Meşru ve gayrimeşru otoriteyi birbirinden ayırmayan, hatta körü körüne otorite fikrine dahi saldıran Le Boisy, safça bir illüzyon resmediyor. İnsanın bir doğa halinde, toplum ve devlet olmadan yaşayabileceğine ve bunun insanlık için mutluluk dolu bir tablo olacağına inanmış gözüküyor. Bu çocukça bir rüyadır. Güçlü bir tahlilci olan Pierre Mesnard'a göre, Benefon'un telaşı yersizdir. Mesnard'a göre Le Boisy'nin, tiranlık tanımı basitçe kişisel nüfusun tatbikidir. Böylelikle Le Boisy, tiranlığın klasik iki yönlü tanımının, gücün zor yoluyla gaspı ya da kanuna aykırı hüküm, ötesine geçmemiştir. Geleneksel tiranlık kavramı sadece gücün ele geçirilme şekline ve gücün nasıl kullanıldığına dikkat ederken, Mesnard, Le Boisy'nin, tiranlık tanımının direkt olarak gücün doğasını sorguladığını vurgular. Tiranlık, önceki birçok kuramcının varsaydığı gibi gücün ele geçirilme şekline bağlı değildir. Tiranın gücü gasp etmiş olması gerekmez. Le Boisy'nin dediği gibi, üç çeşit tiran vardır. Kimileri mağrur duruşlarını seçimle, kimileri silah zoruyla, kimileri de verasetle elde eder. Savaş yoluyla iktidara gelenlerin davranışlarından fethedilen bir ülkeyi yönettikleri belli olur. Bir krallığa varis olarak doğanların da durumu pek farklı değildir. Çünkü onlar tiranlığın sütünü emerler, tiranın içgüdülerini taşıyan sütten beslenirler, altlarındaki insanlara miras, serf muamelesi yapar ve bireysel yaratılışlarına göre hasis ve müsrif, krallıklarına kendi mülküymüş gibi davranırlar. Seçilmişlere gelince, onlar nispeten daha katlanılabilir olsalar da, halktan aldığı iktidarı çocuklarına geçirmeye kararlılar ve varisleri de bu tutum içine girdikleri anda her türlü ahlaksızlık ve özellikle zalimlik bakımından diğer tüm tiranları nasıl geride bıraktıkları tuhaftır. Bu yeni tür tiranlık için esareti sıkılaştırmaktan ve anısı yeni olsa dahi kökünü kazımak suretiyle insanların akıllarındaki en ufak bir özgürlük kavramını silmekten daha iyi bir yol bulamazlar. Sonucunda Le Boissy bu üç tür tiran arasında farklılıklar olduğunu ancak seçim yapamadığını söyler. İktidara geliş yolları farklı olsa da yönetme usulleri esasen aynıdır. Seçilenler hayvanları terbiye ediyorlarmış gibi davranır, fatihler halkı avı haline getirir, varislerse halka köle muamelesi yapar. Yine de Mesnard'ın vardığı, Le Boissy'nin bütün kişisel gücü suçlu bulduğu, her monarşiyi tiranlık olarak gördüğü sonucu yetersizdir. Başlangıç olarak, yukarıdaki alıntıda, Le Boissy, başka hükümdarlarla birlikte seçilmiş olanları da suçlar. Dahası, Le Boissy'ye göre, birinin sahip olduğu efendi sayısınca, talihsizliği de artar. Bunlar, direkt olarak cumhuriyet fikrine yöneltilmiş suçlamalar değilse de, tiranlık tanımını kişinin anarşist sonuçlarına varabileceği kadar muğlak bırakır. Neden insanlar despotizme rıza göstermeye devam ederler? Neden tiranlığın devam etmesine göz yumarlar? Bu özellikle eğer tiranlık kitlesel rızaya dayanıyorsa ve tiranlığı devirmenin yolu sadece bu rızayı çekmekse kafa karıştırıcı bir sorudur. Le Boissy'nin eserinin geri kalanı bu elzem soruya ayrılmıştır ve buradaki irdelemeleri de öncekiler kadar çığır açıcı ve derindir. Le Boissy, tiranlığın tesisinin en zor aşamasının başlangıcı olduğunu söyler. Çünkü insanlar, seçme şansı verilirse çoğunlukla köle değil, özgür olmayı seçecektir. Tek bir adamın kaprislerine hizmet etmektense, mantığın peşinden gitmeyi seçeceğine hiç şüphe yok. Bunun muhtemel bir istisnası kendi iradeleriyle başka ulusları taklit ederek kendilerine bir kral, Saul, seçen Yahudiler olabilir. Bunun haricinde, tiranlık en başta ancak aldatmaca ya da fetihle kurulabilir. Bu fetih, dışarıdan bir ordunun işgali ya da içeriden bir hizibin darbesi olabilir. Aldatmaca ise, savaş zamanlarında insanların belirli kişileri diktatörler olarak seçip, bu kişilere güçlerini kalıcı hale getirme olanağı vermesi sonucu görülebilir. Ancak bir kez başladıktan sonra tiranlığın sürekliliği insanları hızlıca köleliğe alıştıran sinsi alışıklıklarla mümkün olur ve kuvvetlenir. En başta insanın baskı ve cebirle boyun eğdiği doğrudur ancak arkadan gelen diğer nesiller pişmanlık duymadan itaat ederler ve atalarının yapmak zorunda oldukları için yaptıklarını seve seve yaparlar. Bu sebeple boyunduruk altında doğan ve ardından köle olmak için yetiştirilen başka bir koşul ya da haktan bir haber, doğduğu koşulu doğal gören kişi, ileriye bakmaksızın fıtri koşulunda yaşamaktan memnuniyet duyar. Geleneğin herhangi bir güçlü tesirinin, boyunduruğa alışmak kadar zorlayıcı olmadığı açıktır. Böylece alışkanlığın üzerimizdeki tesiri sonunda, insanın doğal özgürlük arayışına boyun eğdirir, ve ne kadar iyi olursa olsun, fıtri yetenekler teşvik edilmedikleri takdirde yok olurlarken, çevremiz, bizi doğanın bahşettiklerine rağmen kendince şekillendirir. Bu yüzden, özgürlüğün gölgesini dahi görmeyip, farkında olmadıklarından, kendi kölelikleri vasıtasıyla dayanmak zorunda kaldıkları musibetleri algılayamayanları, suçlamamız ve affetmemiz gerekir. Kısacası, özgür olmak ve özgür olmayı istemek gerçekten insanın tabiatında vardır, ancak insan içgüdüsel olarak yetiştirilişinin ona verdiklerini takip eder. Le Boissy şu sonuca varır. Gönüllü köleliğin ilk adımı alışmadır. İnsanlar, her daim boyunduruk altında olduğu, atalarının da aynı şekilde yaşadığı fikrine alışacak ve bu ızdırabı dışarı çekmek zorunda olduğunu düşünecek, çevresinde gördüğü örnek ve taklitlerle, kendini ikna edecek ve her zaman böyle olduğu düşüncesiyle en nihayetinde kendi mülkiyet hakkını talep edene verecektir. Halkın rızası hükümdarlar tarafından da bir fiil oluşturulur ve kullanılır. Bu da sivil itaatın önemli sebeplerinden biridir. Bu rızayı oluşturmak için hükümdarlar çeşitli araçlar kullanır. Bir yöntem kitlelere eğlence sağlamaktadır. Oyunlar, komediler, piyesler, gladyatörler, egzotik hayvanlar, madalyalar, resimler ve bu tarz tüm sersemleticiler, eski insanların özgürlükleri pahasına köleliğe çekilme ve tiranlığa alet edilme şekliydi. Bu uygulamaların ayartmasıyla Eski diktatörler öyle bir başarıyla insanları boyunduruk altına aldılar ki, gözlerinin önünde ışıldayan beyhude eğlence ve zevklerle kör olmuş bu ahmaklar, bir çocuğun kitaptaki renkli resimlere bakarak okumayı sökmesi gibi saf saf ancak itibarlı olmayan bir biçimde itaat etmeyi öğrendiler. Rıza oluşturmanın bir başka yoluysa tamamen ideolojiktir. Halkı hükümdarın bilge, adaletli ve cömert olduğuna inandırmak. Le Boisi, Roma imparatorlarının bu yüzden eski Cumhuriyet Senatosu'nun geleneklerinden halkın koruyucusu unvanını kullanmayı seçtiğini vurgular. Tiranlık eski liberal görünümün altına saklanmıştır. Le Boisi, kendi zamanında hükümdarların bu propagandanın daha sofistike bir türü kullandığını, adaletsiz ve insafsız siyasetlerini yapmadan önce kamu refahı ve ortak menfaat hakkında tatlı tatlı demeçler verdiklerini söyler. İdeolojik propagandanın kuvvetlendirilmesi kasıtlı bir aldatmacadır. Asurlu ve Medli krallar, kalabalıkların zihinlerinde kendilerinin insandan üstün olduğuna dair bir şüphe uyandırmak adına halkın önüne nadiren çıktılar. Gizem ve büyüye dair semboller hükümdarların etrafına işlendi, böylelikle kullarında hürmet ve hayranlık uyandırdılar. İlk despotların tiranlıklarını tesis etmek için kullandıkları yöntemleri görmek, çevirdikleri entrikaları fark etmek ve ağ atar atmaz takılan kavramları her daim bu kadar ahmak bulmaları acınası. Zaman zaman tiranlar kendilerine kutsallık da atfetmiştir. Kendilerini korumak için dini kullanmış ve mümkün olduğu zaman fesatlıklarını yapabilmek adına tanrıcılık oynamışlardır. Bu sebeple güçlerini pekiştirmek için tiranlar halklarını yalnızca itaatkârlık ve kölelikle değil aynı zamanda bir hayranlık içinde yetiştirmişlerdir. Bu noktada Le Boisi döneminin Fransa'sında eserinde ilk ve tek kez bahseder. Bu atıf ilk bakışta görünüm olarak esere oldukça zararlıdır çünkü Fransa'daki tiranlarımız da kurbağa, zambak, kutsal kıyafetler ve altın alevli sancaklar Oriflame gibi benzer yarı kutsal eşyalar kullanmışlardır. Der ve devamında hızlıca ekler. Bazı krallarımız barış zamanlarında her daim öyle eli açık, savaş zamanlarında ise öyle cesur olmuşlardır ki doğanın onları diğerleri gibi oluşturmadığı, hatta Yüce Tanrı'nın onları ülkemizi yönetmek ve krallığımızı muhafaza etmek için yarattığı açıktır. Yazımın bağlamında bu pasajın hiciv içerdiği açıktır ve bu yorumlama hemen ardındaki pasajda daha da belirgin hale gelir. Eski kitaplarımızı karalayarak şairlerimizin alanını işgal etmeye kalksaydım, bu kesinlikle büyük bir küstahlık olurdu. İdeoloji, gizem, sirkler, propaganda araçlarına ek olarak hükümdarlar halkın rızasını sağlamak için bir araç daha kullanır. Maddi çıkarlarla satın almak. İnsanlara dağıtılan bu bahşişler, onları tiranlıktan fayda sağladıkları yönünde kandırmak için kullanılan kurnazca bir yöntemdir. Aslında, hükmedenler tarafından onlardan çalınan zenginliğin küçük bir kısmını onlara geri dağıtıldığının farkında değillerdir. Romalı tiranlar, başka bir tür tasfiye buldular. Şehrin çeşitli semtlerinde yemek yemeyi her zaman ye tutacak ayak takımını tatlı tatlı kandırmak için sık sık ziyafetler verdiler. Aralarındaki en izanlı ve irfanlı kişi bile Platon'un cumhuriyetini yeniden kazanmak için elindeki bir kase çorbayı bırakmazdı. Tiranlar, büyük hediyeler, birkaç kilo buğday, birkaç litre şarap ve biraz sikke dağıttı mı herkes arsız arsız çok yaşa kral diye bağırırdı. Bu aptallar ellerinden alınmış kendi mallarının yalnızca bir kısmının onlara verildiğini anlamazlardı. Ona sikke verilmiş bir adam, bir gün bir ziyafette tıka basa yiyip, büyük cömertlikleri için Tiberius ve Nero'ya metiyeler düzebilir, öteki gün bir taş ya da çomaktan daha büyük bir direnç göstermeden, malını bu görkemli imparatorların tamahkârlıklarına, çocuklarını şehvetine, kendi kanını gaddarlıklarına vermek zorunda bırakılabilirdi. Ayak takımı hep böyle olmuştur, şereflice kabul edilmeyecek rüşvetleri almış, şerefli birinin katlanması imkansız olan hakaretlere karşı ahlaksızca hissizleşmiştir. Le Boisi, ölümlerinden sonra sözde cömertlikleri sebebiyle yası tutulmuş Nero ve Jules Caesar'ın korkunç tiranlıklarından vakalar anlatarak devam eder. Bu noktada Le Boisy, Rıza'nın satın alımı analizini başka bir orijinal katkıyla destekler. Bu katkısı Profesör Lewis'e göre onun teorisinin en özgün ve mühim parçasıdır. Bu, sanki kalıcı ve sonsuz bir satın alım gibi, ikincil müttefikler, sadık uşaklar, sahtekarlar ve bürokratlar hiyerarşisinin oluşturulmasıdır. Le Boisy, kendisi bu etkeni, hakimiyetin asıl sağlayıcısı ve sırrı, tiranlığın temeli ve desteği olarak görür. Burada, devletten azımsanabilecek ve tesadüfi sadakalarla kandırılan değil, despotizmin kazançlarından cömertçe ve sürekli olarak faydalanan toplumun ciddi bir kesimi söz konusudur. Dolayısıyla onların despotizmden çıkarı bir yanılsama, alışkanlık ya da gizem değildir, çıkarları çok büyük ve çok somuttur. Böylelikle yağmanın meyvelerinden bir kayırma hiyerarşisi yaratılır ve sürdürülür. 5 ya da 6 kişi tiranlıktan en büyük faydayı sağlayanlardır. Kralın danışmanları ve gözdeleridir. Bu 6 kişinin altında 600 çıkarcısı vardır. Ve bunların da altında açgözlülük ve zulmün aleti olmuş, kendilerine verilen emirleri hiç vakit kaybetmeden yerine getiren ve bu 600 kişinin gölgesinde nüfuzları olmasa kanun ve cezadan kaçamayacakları bir tahribat yaratan, rütbeler verilmiş, vilayetlerin yönetimi ve ekonomisi emanet edilmiş 6000 çıkarcı vardır. Bu şekilde toplumda ölümcül bir hiyerarşik piramit şekillenir ve toplumun kesimlerine aşağı doğru nüfuz eder. Sonunda 6000 değil 100.000, 100.000 değil milyonlarcası tirana bağlandıkları bu zincire sımsıkı sarılmıştır. Kısacası bir tiranın altında ister büyük ister küçük kayırmalarla, ister büyük ister küçük çıkarlarla olsun özgür olmayı isteyecek insanlar kadar tiranlıktan fayda sağlayanlar da olacaktır. Ne zaman bir hükümdar kendini diktatör ilan etse, ulusun bütün aşağılık sürpüntüleri, hırsla yanıp tutuşan ve olağanüstü bir açgözlülükle dolu olanlar, büyük tiranın altında küçük reisler olmak ve ganimetten pay almak adına onun etrafında toplanırlar. Böylece imtiyaz hiyerarşisi despotizmin büyük kazananlarından orta ve alt seviyeli çıkarcılara, en sonda küçük sadakalarla çıkar sağladığını sanan toplumun geri kalanına uzanır. Bu yolla halk bölünür, ciddi bir kısmı da hükümdarın aracı haline gelir. Tıpkı odunu kırmak için yine odunun takoz olarak kullanılması gibi. Elbette tiranın mahiyetindekiler ve askerleri de onun elinden zulüm görür ama bunlar kendilerine cefa çektiren despota değil, kendileri gibi boyunduruk altında ama karşı koyamayacak halde olanlara cefa çektirebildiği sürece çektiklerine katlanmaktadır. Kısacası, itaatleri karşılığında bu hizmetkarların toplumun geri kalanına zulmetmesine izin verilir. Peki tiranlık, topluma alışkanlık, imtiyaz ve propaganda yoluyla böylesine yerleşmişse nasıl tamamen devrilebilir? İnsanlar nasıl rızalarını çekecek noktaya getirilebilir? İlk olarak Le Boisy, herkesin kandırılamayacağını ve alışkanlığa kapılmayacağını iddia eder. Her zaman etrafta olan bitenin farkında olan bir elit kesim durumun esas gerçekliğini kavrayacaktır. Her zaman diğerlerinden daha yetenekli, boyunduruğun ağırlığını hisseden ve onu silkip atmaktan kendini alamayan bir avuç insan vardır. Bu insanlar yabani kitleler gibi değildir. Etraflarını, önlerini ve arkalarını gözlemlerler ve hali hazırda gelişmeye meyilli olan zihinlerini çalışarak ve öğrenerek daha da eğitirler. Böyle insanlar asla tamamen tükenmeyecektir. Özgürlük dünyadan tamamen yok olacak olsa da, bu insanlar onu yeniden yaratırlar. Onlar için ne kadar iyi gizlenmiş olursa olsun, esarette tatmin yoktur. Bu eğitimli insanların teşkil ettiği tehlikenin farkında olan tiranlar, genellikle topraklarında eğitimi baskılamaya çalışır, böylece geçen zamana rağmen içlerinde yanan özgürlük ateşini canlı tutabilmiş, coşkulu ve özverili insanlar ne kadar kalabalık olursa olsunlar, birbirlerinden bir haber olmaları sebebiyle tesirsiz kalmışlardır. Burada Le Boisy, Hannah Arendt gibi modern totaliteryenizm analistlerini öngörür. Yine de umut vardır çünkü hala özgürlükçü bir elit vardır ve Lebeuse tekrar antik çağlara dönerek katı, yürekli, samimi niyetle işe koyulan kahramanların ülkesini kurtarmada başarısız olduğunu gösteren örnekler olmadığını söyler. Öyleyse bu cesur ve bilge elitlerin görevi, tirana karşı oluşturulacak devrimci direnişe öncülük etmektir. Halkı eğiterek, onlara özgürlüğün nimetlerini ve devletin beslediği mitler ve yalanları tekrar öğreteceklerdir. Halkı gerçeklere uyandırmanın yanında, muhalif hareketin bir başka önemli kozu daha vardır. Tiranlar ve gözdelerinin yaşadığı yapmacık hayatlar. Onların zavallı, korku dolu ve mutsuz hayatları. Tiran, her bir kulunun hissettiği ve hak ettiğini bildiği nefretlerinden dolayı sabit ve ebedi bir korkuyla yaşar. Saray mensupları ve tiranın gözdeleri acınası, sefil, mahkum oldukları tirana gurursuzca itaatle geçen bir hayata sahiptir. Elbette ki, aydınlanma, halk arasına yayıldıkça bu imtiyazlı gözdeler, gerçekte ne kadar bedbaht olduklarını, kralın gözdeliği yarışında atacakları en küçük yanlış adımda, bütün servetlerine el konulacağını anlayacaktır. Bu ahmaklar bir an için hırslarını kenara bıraksa ve açgözlülüklerini unutsa, kendilerinin gerçek hallerini göreceklerdir. İşte o zaman, ayaklarının altında ezdikleri suçlulardan ve kölelerden daha kötü davrandıkları bu kasabalı ve köylülerin, kendilerine kıyasla daha özgür ve iyi durumda olduğunu fark edeceklerdir. Açıkça söylenmese de, burada Lebeuse'nin iddiası, halk arasında aydınlanmanın yayılmasının sadece halkın rızasını çekmesini sağlayacağı değil, imtiyazlı bürokrasinin içindeki hoşnutsuz ve muhalifleri de hükümden ayırarak bu yayılmayı tahmin edilemeyecek boyutlarda hızlandıracağı gibi gözükmektedir. Lebeuse'nin muteber eseri, gönüllü kölelik üzerine söylevin içeriği üzerine bir irdelemeyi sonlandırmak için Mesnard'dan alıntılamak en iyisi olacaktır. Machiavelli içinde, Lebeuse içinde hüküm sadece hükmedilenlerin rızasıyla mümkündür. Ancak biri prense insanların nasıl rıza vermeye mecbur bırakıldığını öğretirken, diğeri insanlara reddetmelerinde yatan gücü teşhir eder. Etienne de Lebeuse, hukuk okuduktan sonra Bordeaux'da resmi bir kraliyet görevlisi olarak başarılı bir kariyer sürdürdü. Söylevini asla yayımlamadı, monarşiye hizmet eden kariyeri boyunca geçmiş tezinin çizgisinde hiçbir görüş ifade etmedi. Montaigne'in arkadaşının muhafazakarlığı ve monarşiye olan sadakati konusunda emin ısrarını sebeplerinden biri elbette ki ikilinin tanıştığı 1559 yılında Lebeuse'nin görüşlerinin belli oranda değişmiş olmasıdır. Gerçekten de 1562 yılının sonlarında ölümünden kısa bir süre önce Lebeuse ancak yakın tarihte keşfedilen notlar yazmış ancak bunları yayımlamamıştır. Bu notlarında ılımlı bir muhafazakarlıkla devlete Protestan hareketinin liderlerini cezalandırmasını, Fransa'da Katolik inancı dayatmasını tavsiye ediyor. Ancak bir yandan da kral ve yüksek mahkeme üyeleri üzerinden kilisenin gücünün ve suistimallerinin ıslah edilmesi gerektiğini söylüyordu. Sonrasında Protestanlar Katolik inancına geri dönmeli ya da ülkeyi terk etmeliydi. Elbette serbest bir sorgulama ortamında coşkuyla radikal fikirlere sahip genç bir üniversite öğrencisinin, statükonun yüksek gelirli bir kariyerine yerleştikten sonra rahat ve saygıdeğer bir muhafazakarlığı benimsemesi olağan dışı değildir. Ancak burada daha fazla bir durum var gibi gözüküyor. Söylevin teorisinin evrenselliği ve radikalliği, soyut kavramsallığı, döneminin Fransa'sının siyasi tartışmalarından Rönesansvari uzaklığı, aynı zamanda Lebeuse'ye teori ve pratiği ayrı tutma özgürlüğünü verdi. Soyutsallığında samimice radikal ve pratiğinde ılımlı bir muhafazakar olabilmesini sağladı. Öğrenciliğinden kariyerine geçerken, ilgisinin neredeyse kaçınılmaz şekilde teoriden pratiğe kayması, önceki radikalizminin yavaşça gözden kaybolmasına neden oldu. Lebeuse'nin teorik yazımı ona pratikte radikal sonuçlarını hızlıca terk edebilme imkanı verdiği kadar, sonraki okuyucularında da tam tersi bir etkiye sahip olmuştur. Eserin evrenselliği ve zamansızlığı, sonraki dönemlerin sorunlarına radikal şekilde pratik edilmesini sağladı. Lebeuse'nin söylevinin tarihteki kaderi tam olarak buydu. İlk kez, isimsiz ve eksik şekilde de olsa radikal bir Hugnat bildirisi olan ve muhtemelen Nicholas Barnard tarafından Theodore Beza'nın katkısıyla yazılmış Revue Matin de Française 1574 içinde yayınlandı. Yazarın adıyla birlikte metnin tamamı ise ilk kez 2 yıl sonra Cenevre'deki Kalvinist bir papaz olan Simon Gollard'ın bir araya getirdiği Radikal Hugnat makaleleri arasında yayımlandı. Montaigne, arkadaşının eserinin devrimci Hugnat yazıları eşliğinde yayımlanmasına çok öfkeliydi. Niyeti, eseri kendisi bastırmaktı, ancak şimdi eserin orijinalini basmayı reddetmekle kalmıyor, Le Boisy'nin muhafazakar imajını korumak için öncelerde eseri 18 yaşındayken, sonrasında ise 16 yaşındayken yazdığını iddia ediyordu. Öte yandan Hugnat hareketi destekçileri bile Le Boisy'nin adını temkinli şekilde kullanıyordu. Le Boisy'nin eserinin ruhu çekiciydi ancak, diyor Harold Lasky, cumhuriyetçiliğin açıkça ve akademik beyanı o dönem için yutulması büyük bir lokmaydı. Le Boisy'nin etkisi elbette zayıf değildi ama 1960'larda Anglikan bir rahibin Darwinizme ilgisi kadar tedbirli şekilde ismi kullanılıyordu. Fransa'da 17. yüzyılın daha az çatışmalı günlerinde neredeyse tamamen unutulan eser, 18. yüzyılın aydınlanmasında genellikle Montaigne'in denemeleriyle birlikte basılarak tekrar bilinir hale geldi ama pek nüfus sahibi olmadı. Sonunda bekleneceği gibi eser, Fransız devriminin ortasında yerini buldu, bu dönemde 2 kez tekrar basıldı. Sonrasında eser, radikal Abbé Delamine tarafından saldırgan bir ön sözle başka bir yazar tarafından da 1852'de 3. Napolyon'un darbesine tepki olarak benzer bir ön sözle tekrar basıldı. Eserin 19. ve 20. yüzyıl pasifist anarşist hareketi nasıl etkilediğini de görmüştük. Yüzyıllar geçtikçe Söylev'in soyut, zamansız ve evrensel argümanları radikaller ve devrimcilerde hayranlık uyandırmaya devam etti. Genç hukuk öğrencisinin kuramsal fikri, tanınmış ve saygın yüksek mahkeme memurundan intikamını alıyordu. Le Boisy'nin Söylevi, modern okuyucu için hayati bir önem arz eder, harika ve çığır açıcı bir siyasi felsefe eseri okumanın ya da bir libertaryene, Batı dünyasının ilk libertaryen siyasi felsefe eserini okumanın vereceği keyfin çok ötesinde bir önem. Çünkü Le Boisy, en keskin şekilde bütün libertaryenlerin, hatta bütün despotizm karşıtlarının en çok zorlandığı sorun hakkında yazmıştır. Strateji. Modern devletin yıkıcı ve görünüşte ezici gücü karşısında nasıl farklı ve özgür bir dünya kurulabilir? Nasıl buradan oraya bir tiranlık dünyasından bir özgürlük dünyasına ulaşabiliriz? Tam olarak soyut ve zamansız metodolojisi sayesinde Le Boisy bu ebedi soruna hayati içgörüler sunuyor. İlk olarak Le Boisy'nin ne kadar despot ya da acımasız olursa olsun, bütün devletlerin uzun vadede toplumun çoğunluğunun rızasına dayandığı içgörüsü, devlet despotizmine karşı olan entelektüellerin zihinlerinde yeterince yer etmemiş durumda. Örneğin, ne kadar fazlaca komünizm karşıtının komünist rejimlerden öfkeli ve mutsuz halka dayatılan bir dehşetmiş gibi bahsettiğine dikkat ediniz. Amerikan dışişleri politikalarının birçok hatası, bir ülkede çoğunluğun asla komünist ideolojide olmayacağına, dolayısıyla bu rejimlerin ülke içindeki küçük bir klik ya da hali hazırda komünist ülkelerin dış etkenleriyle dayatılması gerektiğine olan inancın sonucuydu. Modern siyasi düşünde, yalnızca serbest piyasa iktisatçısı Ludwig von Mises bütün hükümetlerin çoğunluk rızasına dayalı olması gerektiğini yeterince vurgulamıştır. Despot yönetimler toplumun çoğunluğunun çıkarlarına ters olduğuna göre bu rıza nasıl oluşmaktadır? Yine Le Boisy rızanın mühendislik sonucu oluştuğunu, hükümdarlar ve entelektüel apolojistlerince propagandayla yaratıldığını vurgulamaktadır. Hükümdarların kitleleri kandırmakla kullandığı ve kitlelerin rızasını almasını sağlayan araçlar, ekmek ve sirkler, ideolojik aldatmalar Le Boisy'den bugüne hala aynıdır. Tek değişen, hükümdarların elindeki uzmanlaşmış entelektüel sayısındaki devasa artıştır. Bu durumda modern tiranlık karşıtlarının temel görevi eğitimdir. Toplumu bu işleyişten uyandırmak, devlet aygıtının gizemini ve kutsallığını yok etmektir. Ayrıyeten, Leboisi'nin rızanın oluşturulması ve bürokratlarla ekonomik çıkar gruplarının devlet aygıtından beslendiği analizi, günümüzdeki devletçilik karşıtlarının birçoğunun fark edemediği bir başka ciddi soruna vurgu yapar. Strateji sorununa çözüm, basitçe devletin yaptığı hatalar konusunda toplumu bilinçlendirmek değildir. Çünkü devletin yaptığı çoğu şey, devletin bakış açısından kesinlikle birer hata değil, gücünü, nüfuzunu, gelirini arttırmak adına birer hamledir. Muazzam bir güç ve ekonomik sömürü aygıtıyla yüz yüze olduğumuzun farkına varıp, en azından toplumun libertaryen eğitimine bu istismarın ve devlet aygıtından beslenen ekonomik çıkarcılarla entelektüel apolojistlerin ifşasını da katmalıyız. Bu sözde hataların analizine, kendini hapseden devlet müdahalesi karşıtları kendilerini etkisiz hale getirmektedir. Öncelikle, bu karşıt propagandalarını, hataların kompleks analizini takip edebilecek uzmanlığa ve ilgiye sahip olmayan, dolayısıyla devlet elinden beslenen uzmanlar tarafından tekrar kafaları karıştırılabilecek bir topluma yöneltmektedirler. Bu uzmanların da kutsallıkları, yine Leboisi'nin de bizi destekleyeceği gibi ortadan kaldırılmalıdır. Libertaryen kuramcı Lysander Spooner, Leboisi'den 400 yıl sonra benzer bir görüşle devlet destekçilerinin düzenbazlar ve ahmaklardan oluştuğunu yazmıştır. Anayasanın göze çarpan savunucuları, birçok devletin göze çarpan savunucuları gibi üç sınıfa ayrılır. 1. Düzenbazlar, sayılı ve aktif bir sınıf, devleti kendi yükselmeleri ve servetleri için bir araç olarak görürler. 2. Ahmaklar şüphesiz ki, kalabalık bir güruh, her biri kendi şahsı ve mülküyle ne yapabileceğine karar vermekte ve başkalarını soymak, köleleştirmek ve katletmekte, başkalarının kendisini soymak, köleleştirmekte ve katletmekte sahip olduğu gibi milyonlarca ses içinde bir sese sahip olmasına izin verildiğinden kendilerini özgür ya da egemen sanan, içinde yaşadığı devletin özgür bir ülke, eşit bir ülke, dünyanın en iyi ülkesi olduğu gibi saçmalıklara inanacak kadar aptal olanlardır. 3. Sonuncusuysa devletin kötülüklerinin bir kısmının da olsa farkında olan ancak ya bundan nasıl kurtulacağını bilmeyen ya da gerçek bir değişim için kendi çıkarlarından bir fedakarlık yapmaya istekli olmayan bir sınıftır. Öyleyse eğitimin amacı devletin genel refahı arttırmaktaki başarısızlıklarına dikkat çekmek değil, toplumda devlet zorbalığının işleyişi ve doğası hakkında kapsamlı bir farkındalık yaratmaktır. Bu amaçla Leboisi bize ferasetli, özgün bir libertaryen kesimin ve devlet karşıtı entelektüellerin önemini vurgular. Bu kadronun görevi, devletçiliğin özünü kavramak ve toplumun geri kalanının gözünde ve zihninde devletin kutsallığını ortadan kaldırmak, özgür bir toplum yaratmak isteyen her hareketin başarısı için kritik öneme sahiptir. Dolayısıyla, çevresine yeni insanlar katmak, bu insanlarla birlikte çalışmak, düşünmek, kendini ve çevresindekileri fiziksel olarak geliştirmek, beslemek, her libertaryenin esas görevlerinden biri haline gelir. Bugün çoğu libertaryenin farkında olmadığı bir görev. Şayet böyle bir libertaryen kesim, entelektüelleri ve halkı bilinçlendirmez ve etraflarında toplanmazsa, ne kadar baskı ve sefalet olursa olsun, tiranlığa karşı başarılı bir özgürlük hareketinin yolu açılamayacaktır. Leboisi'nin yazdıklarındaki bir ipucu da, devlet aygıtı içindeki hoşnutsuz grupların bulunması, ve onların da baskıya ve zorbalığa karşı durmaya cesaretlendirilmesidir. Bu, bir libertaryen hareketin merkez unsuru olmayacak olsa da, devlet zorbalığına karşı geçmişteki bütün başarılı hareketler, bu gibi hoşnutsuzluklardan ve iç çatışmalardan, özellikle olayların son saflarında, oldukça faydalanmıştır. Leboisi, ayrıca rızanın önemine yapılan vurgudan, halkın rızasını çekmesine öncülük ederek tiranlığı devirmenin stratejik önemine ulaşmış ilk kuramcıdır. Bu sebeple Leboisi, devlet zoruna ve hükmüne karşı kitlesel sivil itaatsizlik stratejisinin fikir babasıdır. Böyle bir taktiğin ne kadar pratik olacağını söylemek güçtür çünkü nadiren uygulanmıştır. Ama kitlesel olarak vergi ödemenin reddi, bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde daha sık uygulanma yolunda olabilir. Örneğin, Aralık 1974'te Willimantic, Connecticut kasabasının sakinleri, üst üste 3 kasaba toplantısındaki bütçe görüşmelerinde bütçeyi reddederek yönetimi vergileri düşürmek zorunda bırakmıştır. Bu ABD'de ülke çapında yayılan boğucu vergilere karşı giderek artan toplumsal tepkinin sadece bir örneğidir. Başka bir temada LeBoisi bize özgür bir toplum geleceğiyle ilgili umut verici bir mesaj da verir. Toplumun uzun süre tiranlık altında yaşadığında bunu kanıksadığını, başka bir yaşayış ihtimaline aymaz hale geldiğini söyler. Ancak bu aynı zamanda devlet zorbalığından kurtulunması halinde tekrar devletçiliğin yerleşmesinin çok zor olacağı anlamına da gelir. Alışkanlık duvarı yıkılmış olacak ve devletçiliğin tiranlığı herkesçe görülecektir. Eğer özgür bir toplum kurulabilirse, sürdürülebilme şansı pek iyi olacaktır. Toplum her geçen gün dile getirmeden de olsa sadece külfetli vergilere değil, Watergate gibi skandallarla birlikte itinayla beslenen devlet marifetinin bütününe karşı isyan etmektedir. Bundan 20 yıl önce tarihçi Cecil Kenyon, ABD anayasasına muhalif antifederalistlerden bahsederken onları inancı zayıf insanlar olarak nitelendirmiştir. Güçlü bir merkezi yönetimi olan inancı zayıf. Bugün herhangi birinin devlete bu denli üzerine düşünülmemiş ve incelenmemiş bir inanca sahip olduğunu düşünmek oldukça zor. Bizimkisi gibi bir çağda Etienne de LeBoisi gibi düşünürler, son 100 yılda olduklarından çok daha güncel konularla alakalı, çok daha gerçek anlamıyla modern hale gelmiştir. Murray N. Rothbard. 1. Bölüm. Birkaç efendiye sahip olmanın hayırlı olmadığını görüyorum. Bırakın yalnızca bir efendi olsun. Yalnızca bir kral. Homeros, Ulysses'in halka hitabetinde bunu söylediğini yazar. Eğer birkaç efendiye sahip olmanın hayırlı olmadığını görüyorum dışında bir şey söylememiş olsaydı, bu sözler yerinde olurdu. Mantıklı olmak adına birkaç kişinin hükmünün iyi olamayacağını savunmalıydı, zira efendi unvanını alan tek bir insanın bile gücü aşırılaşır ve bu güç hor kullanılır. Bunun yerine Ulysses abes bir şekilde devam eder ve bırakın yalnızca bir efendi olsun, yalnızca bir kral der. Burada, o esnada muhtemelen ordudaki bir ayaklanmayı bastırmak amacıyla bu sözleri zikreden ve kanaatimce doğrudan ziyade durumu kurtaracak olan dili kullanmayı seçen Ulysses'e karşı eleştirel bir tutum sergilememeliyiz. Yine de mantığın dışında, ne zaman inayetli olacağından emin olmak imkansız olduğu için istediği an zulmedebilecek bir efendiye muhtaç olmak oldukça büyük bir talihsizlik. Birkaç efendiye sahip olmaya gelince, birinin sahip olduğu efendi sayısınca talihsizliği de artar. Şu an diğer yönetim biçimlerinin monarşiye ye olup olmadığına dair bu çok tartışmalı konuya değinmek istemiyorum. Eğer bunu tartışacak olsaydım, monarşinin kamusal refahı düzenlemek için olan diğer yönetim biçimleri arasında nasıl bir yeri olduğunu bulmadan önce gerçekten bir yeri olup olamayacağını sorgulardım. Çünkü her şeyin bir kişiye ait olduğu bir yönetimde, kamuya ait bir şeyin varlığından bahsetmek güçtür. Yine de, bu konu doğası gereği birçok siyasi tartışmayı da gerekli kılacağından başka bir zamana bırakılabilir. Şimdilik birçok insanın, birçok köyün, birçok şehrin, birçok ulusun, ona atfettikleri güç dışında hiçbir gücü olmayan, ona katlanmak istedikleri ölçüde onlara zarar verebilecek olan, ona müsamaha göstermek yerine, ona karşı gelmeyi seçseler onlara katiyen bir zarar veremeyecek olan tek bir tiranın hükmü altında nasıl cefa çektiklerini anlamalıyım. Kesinlikle çarpıcı bir durum bu. Yine de, bu o kadar yaygındır ki, sefalet içinde çalışan, boyundurluk altında olan, kendilerinden sayıca fazla bir kalabalık tarafından baskılanan değil, niteliklerini, onlara karşı gösterdiği acımasızlık ve gaddarlık sebebiyle, takdir edemeyecekleri tek kişi olan ve bu sebeple gücünden korkmaları gerekmeyen bir adamın isminden hoşnut ve büyülenmiş 1 milyon insanın ortaya koyduğu gösteriye hayret etmekten çok buna kederlenmek gerekir. İnsanın ne büyük bir zayıflığıdır ki güce itaat eder, imtiyazlar verir, kendisi güçlü olamaz. Bu nedenle bir ulus savaş sebebiyle tek bir zümreye hizmet etmek zorunda kaldığında Atina, 30 tiran egemenliğinin altındayken olduğu gibi, ulusun itaat etmesine şaşılmamalı, duruma kederlenilmelidir. Doğamız gereği, beşeri ilişkilerin ortak yükümlülükleri hayatımızın büyük bir bölümünü kapsar. Erdemi sevmek, hayra itibar etmek, kimden geldiğini gözetmeden yapılan iyiliklere minnettar olmak ve kimi zaman sevdiğimiz ve layık olduğunu bildiğimiz birinin onuru veya faydası için kendi rahatımızdan vazgeçmemiz akla yatkındır. Bu nedenle, bir ülkenin vatandaşları kendilerini acil bir durumda koruyabilecek ender bir basireti, onları savunmada ender bir sertliği, onları yönetmede ender bir özeni olan birini buldularsa ve o noktadan itibaren o kişiye itaat edecek ve çeşitli imtiyazlar verecek derecede bağımlı hale gelme alışkanlığına kapıldılarsa, bu gidişatın yeterince ihtiyatlı olmadığından endişe duyarım. Zira, bu durum kişiyi iyilik yaptığı mevkiden uzaklaştırıp, kötülük yapabileceği bir güce ulaştıracaktır. Muhakkak, o hüsnü niyet göstermeye devam ettikçe, ondan bir zarar gelmesinden korkulmayacaktır. Tanrım, ne ilginç bir olay bu. Ne demeliyiz buna? Bu talihsizlik de nedir? Yalnızca itaat eden değil, köleliğe sürüklenen sonsuz yığınları görmek nasıl bir ahlaksızlık, nasıl bir bozulmadır? Yönetilmeyen, zulmedilen, varlıkları, akrabaları, karıları, çocukları, hatta benim diyebilecekleri bir hayatları bile olmayan, yağmacılığın, ihmalin, zalimliğin cefasını çeken yığınlar. Bu cefayı onlara, kanlarını döküp savaşarak hayatlarını feda etmelerini gerektirecek bir ordu ya da barbar yağmacılar çektirmez. Bu cefayı onlara, ne Herkül ne de Samson olan tek, naçiz bir adam çektirir. Çoğu zaman bu tek, naçiz adam, ulusun en korkağı ve en kadınsısıdır. Savaşın yabancısıdır, insanları zor kullanarak hizaya sokacak gücü olmaması bir yana, alelade bir kadınla yatacak, cinsel bir gücü bile yoktur. Böyle bir liderin baskısına boyun eğmeye korkaklık mı demeliyiz? Ona hizmet edenler korkak ve ödlek midir? 2, 3 veya 4 kişi kendilerini tek bir kişiye karşı koruyamıyorsa, bu durum şaşırtıcı olarak nitelendirilebilir ancak yine de muhtemeldir. Böyle bir durum, kişinin cesaretten mahrum olmasıyla gerekçelendirilebilir. Ancak yüzlerce, binlerce insan, naçiz bir adamın kaprisine tahammül ediyorsa, onların mahrum oldukları şeyin cesaret değil, ona karşı ayaklanma arzusu olduğunu ve bu tutumun korkaklık değil kayıtsızlık olduğunu söylemek gerekmez mi? Yüzlerce, binlerce insan değil de, yüzlerce vilayet, binlerce şehir, 1 milyon insan onlara gösterdiği en kibar muamele, serflik ve köleliğin sıkıntıları olan tek bir adama saldırmayı reddediyorlarsa, peki ya buna ne demeliyiz? Korkaklık mıdır bu? Elbette, her ahlaksızlıkta aşılamayacak bir eşik vardır. 2, hatta 10 kişi bir kişiden korkabilir, ancak 1 milyon insan, 1000 şehir, tek bir adamın tahakkümüne karşı kendilerini korumayı beceremiyorlarsa, buna korkaklık denemez, zira tıpkı kahramanlığın, tek bir adamın bir hisara tırmanarak çıkması, bir orduya saldırması, bir krallığı fethetmesi anlamına gelmemesi gibi, korkaklığın o denli bir derinliği yoktur. Korkaklık olarak nitelendirilmeyi bile hak etmeyen, hiçbir kelimenin ona atfedilecek kadar adi olmadığı, doğanın kendisinin bile inkar ettiği ve dillerimizin isimlendirmeyi reddettiği nasıl korkunç bir ahlaksızlıktır bu? İki tarafa 50 bin silahlı adam yerleştirin ve onları savaştırın. Bir taraf özgürlüğünü elinde tutmak için savaşsın, diğer taraf özgürlüklerini ellerinden almak için. Hangisine galibiyet vaat ederdiniz? Hangi adamlar muharebeye daha güçlü gidecektir sizce? İstırapları karşısında bir ödül olarak özgürlüklerini ellerinde tutacak olanlar mı, yoksa tek ödülleri para karşılığı vurdukları darbeler ve diğerlerinin esareti olanlar mı? Bir tarafın gözünü, geçmişin nimetleri ve gelecekte benzer bir hazza dayanan umut bürüyecek, savaş anında kısa bir süre için katlanmaları gereken acılara değil, sonsuza kadar katlanmaları gerekenleri, kendilerini, çocuklarını ve zürriyetlerini düşünecekler. Diğer tarafın, tehlike karşısında eriyen ve yaralarından akan ilk kanla onları yıldırmaya yetecek olan cılız bir açgözlülük dürtüsü dışında, kendilerine ilham verecek hiçbir şeyi yok. Miltiades, Leonidas ve Temistokles'in bugün hala tarihte ve insanların zihninde adeta dün yaşanmışçasına taze olan, Yunanistan'ın refahı için orada yapılan ve dünyaya örnek teşkil eden o ünlü savaşlarını düşünün. Bir avuç adama, denizlerin bile taşmasını sağlayan muazzam donanmaların saldırılarına karşı duracak, yalnızca subaylarının sayısının tüm Yunan kuvvetlerinin sayısını aştığı, birçok ulusun oluşturduğu orduları bozguna uğratacak güç ve cesareti ne verdi? O ihtişamlı günlerde verilen savaş, Yunanlıların Perslere karşı olan savaşı değil, özgürlüğün tahakküme, hürriyetin açgözlülüğe karşı olan savaşıydı. Özgürlüğün mücadelesini verenlerin, özgürlüğün kalplerinde uyandırdığı kahramanlıkların hikayelerini dinlemek bizi şaşırtıyor. Bazı ülkelerde yaşayanların her gün başlarından geçenlere kim inanabilir, tek bir adamın yüz binlere hor kullandığını ve onları özgürlüklerinden mahrum ettiğine kim gerçekten inanabilir? Yalnızca duysa ve orada bulunarak şahitlik etmese böyle bir hikayeye kim itibar ederdi? Böyle bir durum uzak ülkelerde yaşansa ve bize haberi ulaşsa hangimiz bunun gerçekten ziyade uydurulmuş bir masal olduğunu düşünmezdik? Açıkça görülüyor ki, tek bir tiranı alt etmek için savaşmaya gerek yoktur. Zira, ülke kendi cesaretine rıza göstermeyi reddettiğinde, kendiliğinden alt edilecektir. Onu bir şeyden mahrum bırakmaya gerek yoktur. Yapılması gereken, ona hiçbir şey vermemektir. Ülkenin, kendisine karşı bir şey yapmadığı müddetçe, kendisi için de bir şey yapmak için çaba harcamasına gerek yoktur. Boyun eğmekten vazgeçerek itaat etmeye son verebileceklerinden, baskılanmaya izin veren ya da kendi üzerlerindeki baskıyı doğuran yine o ülkede yaşayanlardır. Kendilerini köleleştiren, kendi boğazını kesen, özgürlük ve kulluk arasında seçme şansı olduğunda özgürlüğünü terk eden, boyunduruk altına giren, kendi ızdırabına rıza gösteren ya da açıkça ızdırabı bağrına basan yine halktır. Eğer insanın özgürlüğünü kazanması ona bir şeye mal oluyorsa, bir insanın kendini büyük hayvanından yeniden insana çevirecek olan doğal hakkının tazmininden daha düşkün olacağı hiçbir şey olmamasına rağmen, eylemin bu maksadına kimseyi zorlamamalıyım. Böyle bir yürekliliği bekleyemem, bırakın istediği gibi yaşayabileceğinin belirsiz umuduyla sefalet içinde yaşamanın mütereddit güvenliğini tercih etsin. Ya sonra? Eğer özgürlüğe ulaşmak için onu arzulamak kâfi ise, sadece niyet gerekliyse, dünyada tek bir ulus var mıdır ki, kendi kanı pahasına kurtarması gereken, yokluğunun tüm onurlu insanlara, hayatın katlanılmaz ve ölümün bir kurtuluş olduğunu hissettirmesi gereken haklarının, kurtarılması için olan tek bir dileğin bedelinin ödenemeyecek olduğunu düşünsün? Küçük bir kıvılcımdan çıkan yangının gittikçe alevleneceğini ve önüne yakacak odun çıktıkça yanmaya devam edeceğini, su söndürmese dahi yalnızca yakarak besleneceği daha fazla şey bulamadığı zaman kendini tükettiğini, yavaşça söndüğünü ve artık bir alev olmadığını herkes bilir. Benzer şekilde, tiranlar yağmaladıkça, daha fazlasını istedikçe, daha çok yakıp yıktıkça, onlara daha çok boyun eğilip itaat edildikçe o oranda kudretlenir ve dişlenir, imha ve tahrip etmeye o kadar hazır olurlar. Ancak onlara boyun eğilmediğinde, herhangi bir şiddet olmaksızın onlara itaat edilmediğinde, tıpkı kök besin olmadığında çürüyüp ölen dallar gibi çıplaklaşırlar ve perişanlaşırlar. İstedikleri hayra ulaşmanın yolunda gözüpekler tehlikeden korkmaz, zekiler ızdıraptan kaçmaz. Ne güçlüye göğüs gerebilen ne de haklarını koruyabilenler aptallar ve korkaklardır. Yalnızca haklarına hasret duymakla yetinirler ve onları korumak için gereken kuvveti kendi korkaklıkları tüketir, onlara kalan tek şey, haklarını haiz olmanın doğal arzusudur. Elde ettikleri zaman, mutluluk ve hoşnutluk duyacakları bu haklara duyulan bu hasretten, bilgeler de aptallar kadar, cesurlar da korkaklar kadar muzdariptir. Buna rağmen, bir unsur eksiktir. Nasıl olur bu bilmiyorum, ancak, doğanın insanların kalbine nasıl onları yakıp tutuşturacak şiddetli bir özgürlük arzusu koymadığını anlamıyorum. Özgürlük öyle bir şeydir ki, öyle büyük bir nimettir ve o kadar makbuldür ki, kaybedilmesini takriben yalnızca kötülükler doğar ve ardından arta kalan nimetleri bile esaret yozlaştıracağından aynı tadı vermezler. Gerçekten isteseler elde edebilecek olduklarından, özgürlük insanların gönülden ısrarcı olmadıkları bir hazmış gibi görünüyor. Bu müthiş imtiyazı reddetmelerinin sebebinin imtiyazı, bu kadar kolay elde edebilmeleri olduğu açıktır. Kendi badirelerinde ısrarcı ve gözlerini kendi hayırlarına yuman zavallı, sefil, aptal halklar ve uluslar. Göz göre göre elinizdekilerden mahrum bırakılmayı kabul ediyorsunuz, tarlalarınız yağmalanıyor, evleriniz soyuluyor, yadigarlarınıza el konuluyor. Üzerinde hak iddia edip, benim diyebileceğiniz hiçbir şey yok ve kendi malınız, kendi aileniz, kendi hayatınız size ödünç verilince kendinizi şanslı sayıyorsunuz. Tüm bu tahribatın, bu ızdırabın, bu yıkımın kaynağı yabancı bir düşman değil, olduğu şeyi kendi ellerinizde yarattığınız, adına cesurca savaşa girdiğiniz, azameti için ölüme gittiğiniz tek bir düşman. Size zorbalık eden bu adamın iki gözü, iki eli ve tek bir vücudu var. Sizi mahvetmesi için ona bahşettiğiniz güç dışında, şehirlerinizde yaşayan herhangi bir adamdan daha fazla sahip olduğu hiçbir şey yok. Eğer siz temin etmediyseniz, sizi gözetleyecek gözlerin nereden buldu? Sizden ödünç almıyorsa, size vuracak bu kadar çok kolun nasıl var? Şehirlerinizi çiğneyen bu ayaklar sizin değilse, üzerinize nasıl basıyor? Gücünü sizden almıyorsa, size karşı nasıl kullansın? Siz işbirlikçilik yapmadıkça, size saldırma cüretkârlığını nasıl gösterebilir? Siz, sizi yağmalayan hırsıza suç ortağı olmadıkça, sizi öldüren katile eşlik etmedikçe, kendi kendinize hıyanet etmedikçe, o size ne yapabilir ki? Mahsullerinizi o tahrip edilsin diye ektiniz, ona yağmalayacak mallar vermek adına evinizi dayayıp döşediniz, o kendi şehvetini giderebilsin diye kızlarınızı yetiştirdiniz, çocuklarınızı onun nezdinde en büyük imtiyaz olana alet olsunlar, savaşlarına girsinler, o kıyıma gitsinler, açgözlülüğünün hizmetkârı ve intikamının piyonu olsunlar diye asker olarak yetiştirdiniz, hazlarından mahrum kalmasın, müstehcen zevklerinde debelenebilsin diye ırgat gibi çalıştınız, sizi kontrol altında tutabilecek kadar güçlensin ve kudretlensin diye siz zayıfladınız. Eğer denerseniz, bir hayvanın bile tahammül etmeyeceği bu aşağılamalardan, eyleme geçmeden yalnızca özgür olmayı isteyerek kurtulabilirsiniz. Hizmet etmeye son vermekte karar kıldığınız an özgürleşeceksiniz. Tiranı devirmek için ona karşı bir kuvvet uygulamanız gerektiğini söylemiyorum. Ona arka çıkmayı bırakın ve onun, sütun tabanı çekilmiş dev bir heykel gibi kendi ağırlığı altında ezildiğini ve parçalara ayrıldığını göreceksiniz. İkinci bölüm. Doktorların bize, tedavi edilemez yaralara dokunmamayı öğütlemesi şüphesiz ki doğru bir nasihattir. Ve ben muhtemelen hala hastalığının farkındalığını yitirmiş ve bu yetkinlik sebebiyle hastalığı ölümcül olan insanları yüreklendirmeye çalışarak hataya düşüyorum. Bu yüzden elimizden geldiğince boyun eğmeye duyulan, bu inatçı gönüllülüğün ulusumuzda artık özgürlüğe duyulan sevginin dahi doğal gözükmesini engelleyecek kadar nasıl kök saldığını mantık çerçevesinde anlamaya çalışalım. İlk olarak, hayatımızı doğanın istediği ve bize öğrettiği şekilde yaşayacak olsaydık, sezgisel olarak ebeveynlerimize itaat edeceğimiz ve ardından mantığı rehber olarak alıp kimsenin boyunduruğu altına girmeyeceğimiz konusunda herkes hemfikirdir muhtemelen. Anne ve babaya itaat etme dürtüsünü herkes hisseder. Mantığın doğuştan olup olmadığı sorusuysa, akademisyenler tarafından ziyadesiyle tartışılır ve filozoflar tarafından da ele alınır. Şimdilik ruhlarımızda, iyi nasihat ve terbiye ile erdeme dönüşebilecek, lakin çevresindeki ahlaksızlıklara karşı gelmekte aciz kalırsa soluklaşıp çürüyecek olan mantık tohumlarının bulunduğunu belirtmekte bir sakınca görmüyorum. Yine de, bu hayatta açık ve net olan, insanların gözlerini yumup reddedemeyeceği bir gerçek varsa, o da Tanrı'nın çırağı, insanların öğretmeni olan doğanın, birbirimizi dost, hatta kardeş görelim diye, bizi aynı hamurda yoğurduğudur. Şayet doğa, armağanlarını dağıtırken, kimilerini beden veya ruh bağlamında kayırdıysa da, bizi bu dünyaya sanki dünya bir savaş alanıymışçasına yerleştirmemiş, iktidarı ve izanı, insanlar ormanlardaki silahlı eşkıyalar gibi davranıp güçsüzlere saldırsın diye bahşetmiştir. Bu bağlamda çıkarılacak sonuç, doğanın kimilerine daha çok, kimilerine daha az pay vermesinin sebebinin, kimimizin ihtiyacı olana yardım etmek için daha güçlü olmasının kardeşçe bir sevgi yaratacak olmasıdır. Dolayısıyla, doğa bize tüm dünyayı bir mesken olarak vermişken, bizi aynı çatı altında yaşatmışken, birbirimize baktığımızda kendimizi görelim diye bizi aynı şekilde yaratmışken, bize düşüncelerimizin ortak ve karşılıklı ifadesi sayesinde isteklerimizin birliğini oluşturup kardeşçe ilişkiler kurabilelim diye kelime ve konuşmayı sunmuşken, birliğimizin bağlarını güçlendirmek ve sıkılaştırmak için her yolu denemişken ve hatta bizi yalnızca birlik değil, adeta tek bir varlık olarak görmek isterken ve onun nezdinde hepimiz eşitken, özgürlüğümüzün doğallığından nasıl şüphe edelim? Bu bağlamda doğa hepimizi benzer şekilde yarattığı için kimsenin aklına esaret altına alınmanın doğal olduğu gelmemeli. Bu sebeple özgürlüğün doğal olup olmadığını tartışmak verimsizdir. Zira esaret altında olan herkes mağdurdur ve doğanın yönettiği bir dünyada bundan daha büyük bir adaletsizlik düşünülemez. Bağımsızlık halihazırda bizim doğal halimizdir ve onu savunmakta ısrarcı olunmalıdır. Şimdi kendi hak ve doğuştan gelen eğilimlerinin farkındalığını yitirecek kadar yozlaşmış birileri, bir ihtimal bu sonuçtan şüphe ederse onları hak ettikleri gibi şereflendireceğim ve onların dualarından ve durumlarından haberdar etmeleri için vahşi hayvanları kürsüye çıkaracağım. Tanrım, o hayvanlar insanlar duymak istediği müddetçe onlara yaşasın özgürlük diye haykırırlar. Birçoğu yakalanır yakalanmaz ödürler. Tıpkı balığın sudan çıkar çıkmaz ölmesi gibi, bu yaratıklar da doğal haklarının kaybının üstesinden gelmektense gözlerini yumup ölmeyi tercih ederler. Şayet bu hayvanlar üstünlüğe göre bir krallık oluşturacak olsaydı, soylular bu kesimden olurdu. Diğerleri en küçükten en büyüğe, yakalandıkları anda pençeleri, boynuzları, gagaları ve patileriyle öyle güçlü bir direniş sergilerlerdi ki, kaybettiklerine nasıl tutunduklarını ortaya koyarlardı. Esaret altında talihsizliklerinin ne denli farkında olduklarını öyle belli ederlerdi ki, yaşamaktan ziyade öylece durdukları açıktır ve esaretlerinden haz almak yerine, kaybettikleri özgürlüklerinin yasını tutarak var olmaya devam ederler. Alıkonulduğunu bilecek kadar kendinin farkında olan ve gücünün son damlasına kadar kendini savunduktan sonra dişlerini ağaçlara vurup ağzını parçalayarak eskiden olduğu gibi özgür olmaya hasret kaldığını gösteren ve özgürlüğünü satın alabilme umuduyla avcıya adeta rüşvet verir gibi kendi dişlerini feda ederek zeka ve becerisini kanıtlayan filin davranışını başka ne açıklar? Buyruğumuza girsin diye atı doğduğu anda beslemeye başlarız. Yine de o kadar zor evcilleştirilir ki, onu terbiye etmeye çalıştığımızda, sanki hareketleriyle itaat ettiği takdirde, bunun kendi özgür iradesiyle değil, mecburiyetten olduğunu göstermek istermişçesine gemini ısırır, eğri hissettiği anda şahlanır. Daha ne denebilir ki? Daha önce karaladığım birkaç dizede dediğim gibi. Boyunduruk altındaki öküzler bile şikayet eder. Ve kuşlar kafeslere kapatılan ağıt yakarlar. Tüm canlılar hissetme yetisine sahip oldukları için boyunduruk altında ızdırap çekerler ve özgürlüğe hasret duyarlar. İnsana hizmet etmesi amacıyla yaratılan hayvan bile boyun eğmeye karşı koymaksızın alışamazken, özgür olmak için doğmuş tek yaratık olan insana, asli durumunu ve ona dönme arzusunu unutturacak kadar onun tabiatını değiştirmiş bu musibet de nedir? Üç çeşit tiran vardır. Kimileri mağrur duruşlarını seçimle, kimileri silah zoruyla, kimileri de verasetle elde eder. Savaş yoluyla iktidara gelenlerin davranışlarından fethedilen bir ülkeyi yönettikleri belli olur. Bir krallığa varis olarak doğanların da durumu pek farklı değildir. Çünkü onlar tiranlığın sütünü emerler, tiranın içgüdülerini taşıyan sütten beslenirler, altlarındaki insanlara miras, serf muamelesi yapar ve bireysel yaratılışlarına göre hasis veya müsrif, krallıklarına kendi mülkiymiş gibi davranırlar. Gücünü halktan alan da kendini diğerlerinden üstün görmeye başladığı, heybet gözünü kamaştırdığı an, mevkisinden asla vazgeçmeyecek olmasa, bana göre daha dayanılabilirdir ve öyle de olmalıdır. Böyle bir adam, halktan aldığı iktidarı çocuklarına geçirmeye kararlıdır ve varisleri de bu tutum içine girdikleri anda, her türlü ahlaksızlık ve özellikle zalimlik bakımından diğer tüm tiranları nasıl geride bıraktıkları tuhaftır. Bu yeni tür tiranlık için esareti sıkılaştırmaktan ve anısı yeni olsa dahi kökünü kazımak suretiyle insanların akıllarındaki en ufak bir özgürlük kavramını silmekten daha iyi bir yol bulamazlar. Yine de doğrusunu söylemek gerekirse, bu üç tiranlığın arasında bir fark olduğunun ayrımındayım, lakin seçmem gerekse herhangi birini seçebileceğimi sanmıyorum. İktidara geliş yolları farklı olsa da yönetme usulleri esasen aynıdır. Seçilenler hayvanları terbiye ediyormuş gibi davranır, fatihler halkı avı haline getirir, varislerse halka köle muamelesi yapar. Buna bağlı olarak birkaç kelimelik bir haznesi olan, ne kölelikten haberdar ne özgürlüğü arzulayan bir insan hayal edelim. Eğer eline köle veya özgür olmak arasında bir seçim yapma şansı verilseydi, hangisini tercih ederdi? Tek bir adamın kaprislerine hizmet etmektense, mantığın peşinden gitmeyi seçeceğine hiç şüphe yok. Olası tek istisna, herhangi bir baskı ya da cebir olmadan kendilerine bir tiran tayin eden Yahudiler olabilir. Sinirlenmeden ya da başlarına gelen musibetlere neredeyse sevinilecek kadar merhametsizleşmeden tarihlerini okuyamıyorum. Yine de tüm insanlar, insan kaldıkları sürece esaret altına alınmadan önce ya buna zorlanmış ya da aldatılmış olmalılar. Örneğin, İskender'in güçleri tarafından zorla alınan Atina veya Sparta gibi zorlanmış veya Peisistratos'un eline geçmeden önce Atina devletindeki siyasi grupların yaptığı gibi aldatılmış olabilirler. Hilekarlık yüzünden özgürlüklerini kaybettiklerinde, bu başkalarının ihanetinden ziyade kendi yanlış yönlendirmelerinin sonucudur. Sicilya bölgesinin başkenti Siraküza'da savaşın acılarını çeken ve düşünmeden yalnızca mevcut tehlikeye kendini hazırlayan halkın başına gelen de bu oldu. Dionysos'un muzaffer dönüşünde bu saygın adamın sanki düşmanları değil yurttaşları bozguna uğratmış gibi davranacağını ve kendini yüzbaşından krala, kraldan tirana dönüştüreceğini fark edemeden orduların yetkisini ona vererek ilk tiranlarını desteklediler. İnsanların boyunduruk altına girdikleri anda özgürlükleri ve onları yeniden kazanma bakımından bu denli büyük bir unutkanlığa kapılmaları, özgürlüklerini kaybetmemiş adeta köleliklerini kazanmış izlenimi verecek kadar kolay ve seve seve itaat etmeleri gerçekten akıl almaz. En başta, insanın baskı ve cebirle boyun eğdiği doğrudur, ancak gelen diğer nesiller pişmanlık duymadan itaat ederler ve atalarının yapmak zorunda oldukları için yaptıklarını seve seve yaparlar. Bu sebeple, boyunduruk altında doğan ve ardından köle olmak için yetiştirilen, başka bir koşul ya da haktan bir haber, doğduğu koşulu doğal gören kişi, ileriye bakmaksızın fıtri koşulunda yaşamaktan memnuniyet duyar. Ancak, babasının hesap defterlerine, mirasının tüm imtiyazlarından yararlanabiliyor mu ya da bir ihtimal atalarının ona bıraktığı haklardan gaspa uğrayan var mı diye, göz atmayacak kadar miras yedi ya da kayıtsız bir varis yoktur. Yine de geleneğin herhangi bir güçlü tesirinin, boyunduruğa alışmak kadar zorlayıcı olmadığı açıktır. Mihridates'in kendini zehir içmek için eğittiği söylenir. Tıpkı onun gibi bizler de esaretin zehrini içip yutmayı ve tadını acı bulmamayı öğreniriz. Doğanın bize ister şanslı ister şanssız olalım, kendi isteği doğrultusunda şekillendirdiği reddedilemez ancak, alışkanlığın üzerimizdeki tesirinin doğanınkinden çok daha güçlü olduğunu kabul etmek gerek. Ne kadar iyi olursa olsun, fıtri yetenekler teşvik edilmedikleri takdirde yok olurlarken, çevremiz bizi doğanın bahşettiklerine rağmen kendince şekillendirir. Doğanın içimize ektiği iyi tohum, o kadar hassas ve güçsüzdür ki, yanlış beslenmeden gelecek en küçük zevale bile katlanamaz, serpilmesi zorlaşır, bozulur, solar ve ziyan olur. Meyve ağaçları rahatsız edilmeden büyüdükleri takdirde, kendi türlerinin özelliklerini devam ettirebilirler. Ancak, Dikilirlerse kendi meyvelerini kaybeder ve değişik meyveler verirler. Her bitkinin kendine has özellikleri vardır fakat ayaz, hava, toprak ya da çiftçinin eli bile gücünü arttırıp azaltabilir. Bir ülkede görülen bir bitkinin adı sana başka bir ülkede duyulmamış olabilir. Kim aralarında en kötüsünün bile kral olup onlara hükmetmek istemeyeceği, hangisinin daha iyi nasihatler vereceği ya da özgürlüklerine daha çok özen gösterebileceği dışında, kendi aralarında çekişmeyecek kadar iyi yetiştirilmiş, dünyanın tüm zevklerini, özgürlüklerinin bir zerresine bile değişmeyecek kadar eğitimli ve gelişmiş eski Venediklilerin asli haline aşina, kim bugün Ulu Duçe olarak bilinen adamın topraklarını ziyaret edip ona hizmet dışında yaşamak isteyen ve kendi hayatları pahasına onun iktidarının sürdüğünü görmek isteyen halkı tahayyül edebilir ki? Kim bu iki grup insanın ortak kökenden geldiğine inanabilir? Kişi, insanlarla dolu bir şehri terk ettikten sonra karşısına hayvanlarla dolu bir park çıktığını düşünmez mi? Spartalı kanun koyucu Likurgus'un Lakedoimanlara, yani Spartalılara, insanların da çevrelerine göre yetiştiğini göstermek adına aynı yerde doğmuş, aynı sütü emmiş iki kardeş köpeğin birini mutfakta, diğerini boru ve borazanların sesiyle bir tarlada yetiştirdiği rivayet edilir. İki köpeğin önüne bir pazar yerinde çorba ve tavşan koyar. Aynı köpekten doğma kardeş köpeklerden biri çorbaya, diğeri de tavşana koşar. Kanunları ve siyasetiyle bu lider, Spartalıları, hukuk ve mantığın egemenliği dışında herhangi bir egemeni kabul etmektense bin kere ölmenin ızdırabını yaşamayı tercih edecek kadar iyi şekillendirmiş ve yetiştirmiştir. Yüce Pers kralı Xerxes'in sözlerinden biri ve iki Spartalı arasında eski zamanda geçen bir konuşmayı hatırlatmak bana zevk veriyor. Xerxes, güçlü ordusuyla Yunanistan'ı fethetmeye hazırlanırken elçilerini Yunan şehirlerine yollayıp su ve toprak istemiştir. Perslerin şehirlere teslim olma çağrısı yapma yöntemidir bu. Ancak ne Sparta'ya ne de Atina'ya elçi göndermemiştir. Zira babası, Darius tarafından önceden gönderilenlerin kimisi, gelin suyunuzu ve toprağınızı kendiniz alın ve prensinize götürün. Haykırışlarıyla hendeklere, kimisi kuyulara atılmıştır. Bunu yapan Yunanlar, özgürlüklerine en ufak bir zarar gelmesine tahammül edemezlerdi. Öte yandan Spartalılar, hareketleri yüzünden tanrıların, özellikle haberci tanrı Taltibus'un gazabına uğradıklarını düşünmüş ve tanrıları yatıştırma amacıyla Xerxes'e, babasının yolladığı elçilerin korkunç ölümünün tazminatı olarak iki vatandaşlarını yollamışlardır. Sperte ve Bulis isimli bu iki Spartalı, kendilerini feda etmek için gönüllü olmuşlardır. Yola çıkarlar ve deniz kıyılarındaki tüm küçük Asya şehirlerinde kralın veziri olan Hidarnes adlı bir Pers'in sarayına gelirler. Hidarnes, Spartalıları onurlu bir şekilde karşılar, adlarına ziyafetler verir ve ardından laf lafı açar ve onlara kendi kralının dostluğunu neden böyle bir inatla reddettiklerini sorar. İyi düşünün Spartalılar der. Bana bakın ve kralımızın hak edenleri onurlandırdığını görün. İnanın ki şayet siz onun adamları olsaydınız, ona ait olsaydınız ve tanısaydı sizi, aynısını size de yapardı ve herhangi bir Yunan şehrinin sahibi olurdunuz. Bu laflarla Hidarnes, bize iyi nasihatler vermiyorsun diye cevaplar Spartalılar ve devam ederler. Çünkü sen yalnızca bahsettiğini deneyimledin. Bizim tadını çıkardığımız imtiyazı değil, kralın gölgesi olarak şereflendirilmişsin, ancak özgürlük nedir, ne kadar tatlı, ne kadar lezzetlidir bilmezsin. Zira bilseydin, bize özgürlüğü kılıç ve kalkanla değil, diş ve tırnaklarımızla savunmamız gerektiğini sen öğütlerdin. İki tarafta nasıl yetiştirildilerse, ona uygun cevap vermiştir, ancak yalnızca Spartalıların verdiği cevap doğrudur. Pers için ne olduğunu bilmediği özgürlüğün hasretini çekmesi, Spartalılarınsa özgürlüğün tadını aldıktan sonra boyun eğmeyi kabul edilebilir bulması imkansızdır. Genç Cato, henüz hala bir çocukken, despot Sulla'nın evine girip çıkabilirdi. Ailesinin sınıfı ve Sulla ile yakın akraba olması nedeniyle kapı ona her zaman açıktı. Soyluların çocuklarında adet olduğu üzere, oraya her gittiği zaman yanında öğretmeni de olurdu. Cato, Sulla'nın evinde, diktatörün mevcudiyet ya da emrinde kimilerinin tutuklandığını, kimilerinin mahkum edildiğini, kiminin sürgün edildiğini, kiminin boğdurulduğunu, birinin ötekinin iyiliğini isterken ötekinin onun kellesini istediğini fark etti. Kısacası herkes oraya, şehrin bir hakiminin evine gider gibi değil, halkın tiranına gider gibi giderdi ve bu yüzden orası bir mahkemeden ziyade bir tiranlık mağarasıydı. Bunların üzerine genç çocuk öğretmenine döner ve sorar. Niçin bana bir bıçak vermiyorsunuz? Kıyafetimin içine saklarım. O henüz uyanmadan önce Sulla'nın odasına zaten girip çıkabiliyorum ve kollarım da şehri ondan kurtarabilecek kadar güçlü. Bunlar tam da Kato gibi ölümünün saygınlığına yaraşır yaşamış bir kahramanın sözleridir. Olayı olduğu gibi anlatıp Kato'nun adından veya ülkesinden bahsetmeyecek olsaydık, olay kendi adına oldukça ikna edici bir biçimde konuşurdu ve herkes onun özgür zamanlarında Roma'da doğmuş bir Romalı olduğunu sezebilirdi. Peki, tüm bunları neden anlattım? Asla toprak veya bölgenin özgürlüklere ilintili olduğunu düşündüğümden değil, zira boyunduruğun tadı her yerde ve her iklimde acıdır ve özgürlük tatlıdır. Bunları anlattım çünkü esaret altında doğanlara acımamız gerektiği fikrine kapıldım. Özgürlüğün gölgesini dahi görmeyip farkında olmadıklarından, kendi kölelikleri vasıtasıyla dayanmak zorunda kaldıkları musibetleri algılayamayacak oldukları için onları suçlamamalı ve affetmeliyiz. Homeros'un bahsettiği, güneşin kendini bize gösterdiğinden farklı gösterdiği, ışığını 6 ay boyunca durmadan yaydığı ve diğer yarı yılda dönünceye dek insanları karanlığa boğduğu Kimerlerin ülkesi gibi bir ülke olsaydı, o uzun gecede doğan insanların doğal karanlıklarına güneşten bahsedilmediği takdirde ışığı görmeyi arzulamayacak denli alışık büyümelerine şaşırmalı mı? İnsan hiç aşina olmadığına hasret duymaz, özlem ancak hazdan sonra gelir ve kederlerin arasında geçmiş hazların anılarını oluşturur. Özgür olmak ve özgür olmayı istemek gerçekten insanın tabiatında vardır, ancak insan öyle bir mahluktur ki içgüdüsel olarak yetiştirilişinin ona verdiklerini takip eder. Bu sebeple insanın eğitimini aldığı ve alıştığı her şeyin ona doğal geleceğini ve doğasında yalnızca eğitimsiz, ilkel bireyselliğinin olacağını itiraf edelim. Bu nedenle gönüllü köleliğin ilk adımı alışmadır. İnsan, önce gemini ısıran, sonra seven, eğri altında tepindikten bir süre sonra koşum takımını göstermekten keyif alan ve tuzaklar arasında mağrur bir biçimde koşturan atlara benzer. Benzer şekilde insan da her daim boyunduruk altında olduğu, atalarının da aynı şekilde yaşadığı fikrine alışacak ve bu ızdırabı çekmek zorunda olduğunu düşünecek, çevresinde gördüğü örnek ve taklitlere kendini ikna edecek ve her zaman böyle olduğu düşüncesiyle en nihayetinde kendi mülkiyet hakkını talep edene verecektir. Her zaman diğerlerinden daha yetenekli, boyunduruğun ağırlığını hisseden ve onu silkip atmaktan kendini alamayan bir avuç insan vardır. Bu insanlar hiçbir zaman esaret altında evcilleşmemiş, tıpkı Ulysses gibi karada ve denizde kendi borusunu öttürmeye çalışmış, kendilerini doğal imtiyazlarını aramaktan, atalarını ve eskiden nasıl yaşadıklarını hatırlamaktan alıkoyamamış insanlardır. Esasen bu insanlar salim bir kafaya ve ileri görüşe sahiptirler. Yabani kitleler gibi yalnızca burunlarının dibini görecek kadar tatmin olmuş değillerdir. Etraflarını, önlerini ve arkalarını gözlemlerler, hatta gelecek hakkında bir yargıya varabilmek için geçmişteki olayları hatırlar ve mevcut koşullarıyla karşılaştırırlar. Bu insanlar hali hazırda gelişmeye meyilli olan zihinlerini çalışarak ve öğrenerek daha da eğitirler. Özgürlük dünyadan tamamen yok olacak olsa da bu insanlar onu yeniden yaratırlar. Onlar için ne kadar iyi gizlenmiş olursa olsun, esarette tatmin yoktur. Osmanlı sultanları, kitapların ve eğitimin kendi doğasını kavrama yetisini ve tiranlıktan nefret ettiği insanlara en etkili şekilde katacağının oldukça farkındaydı. Topraklarında kendisinin isteğiyle eğitimli insan sayısının çok az olmasını anlıyorum. Bu kısıtlama bağlamında geçen zamana rağmen içlerinde yanan özgürlük ateşini canlı tutabilmiş, coşkulu ve özverili insanlar, ne kadar kalabalık olurlarsa olsunlar, birbirlerinden bir haber olmaları sebebiyle tesirsiz kalmışlardır. Tiranın baskısı altında eylem, ifade ve neredeyse düşünce özgürlüklerini kaybedip arzularında tek kalmışlardır. Alaycı tanrı Momus, Vulcan'ın yarattığı adama düşüncelerini görünür kılmak için küçük bir pencere koymamasından hoşlanmamıştır. Brutus, Cassius ve Casca'nın Roma'yı, yani tüm dünyayı özgürleştirme görevini üstlendiklerinde, böyle yüce bir amel için kalbinin çok zayıf olduğunu düşündükleri toplum refahına düşkün Cicero'yu aralarına katmadıkları söylenir. Onun istekliliğine güvenmişler fakat cesaretinden emin olamamışlardır. Yine de eski kayıtlarda önceki yılların fiiliyatlarını inceleyen bir kimse, katı, yürekli, samimi niyetle işe koyulan kahramanların ülkelerini kurtarmada başarısız olduğunu gösteren örnekler bulamaz. Özgürlük, sanki kendi kendini kanıtlarmışçasına onlara adeta yeni bir güç bahşeder. Baht neredeyse hiçbir zaman sağlam iradeyi yüzüstü bırakmadığından Harmodius ve Aristogiton, Thrasybulus, yaşlı Brutus, Valerianus ve Diano erdemli bir biçimde planladıklarını gerçekleştirmede başarıya ulaşmışlardır. Genç Brutus ve Cassius esareti kaldırmada başarılı olmuşlardır ve özgürlüğü yeniden tasdik etmek uğruna hayatlarını feda etmiş olsalar da sefilce ölmemişlerdir. Ne hayatlarında ne ölümlerinde en ufak bir sefillik olmayan bu adamlar hakkında herhangi bir şeyin sefil olduğunu söylemek ne büyük bir hakaret olurdu. Kayıpları, büyük zararlara, sonsuz talihsizliklere ve adeta onlarla gömülmüş gibi duran cumhuriyetin yıkılışına yol açtı. Roma imparatorlarına karşı yapılan diğer girişimler yalnızca başlarına gelen belaları hak eden hırslı insanların komplolarıydı, zira amaçlarının tahtı yok etmek değil, gasp etmek, tiranı yollayıp tiranlığı sürdürmek olduğu açıktı. Ben böyle insanların başarıya ulaşmalarını dileyemem ve kendi adıma özgürlüğün, aziz adının hiçbir zaman hatalı bir teşebbüsü örtmek için bir kılıf olarak kullanılmayacağına örnek teşkil ettikleri için hoşnutum. Üzerinde durduğumuz konunun başlığına dönersek, zira biraz gözden kaçırmış gibiyim, insanların gönüllü olarak emir almalarının esas sebebi serf doğmaları ve o şekilde yetiştirilmeleridir. Bu sebep, insanların tiranların altında korkak ve itaatkâr hale gelmeleri sonucunu doğurur. Bu gözlem için, tıbbın meşhur babası Hipokrat'a, bunları kitabı, hastalıklarda bu denli iyi anlattığı için müteşekkirim. Bu ünlü adama, İyi bir yürek bahşedilmişti ve çeşitli imtiyazlar ve büyük hediyeler vasıtasıyla onu kendine bağlamak isteyen Pers kralına verdiği cevapla da bunu kanıtlamıştı. Hipokrat, açıkça Yunan vatandaşlarını kıyıma uğratma amacı güden, barbarlar için bilimini kullanmanın veya Yunanistan'ı esaret altına almak isteyen birine bağlılıkla hizmet etmenin ağırlığını vicdanen kaldıramayacağını söylemiştir. Krala yolladığı mektup, diğer eserleri arasında bulunabilir ve bu mektup her zaman onun iyi yüreği ve soylu kişiliğinin kanıtı niteliğinde olacaktır. Şimdiye kadar özgürlüğün kaybının aynı zamanda cesaretin yok oluşu olduğunun da anlaşılmış olması gerekir. Boyunduruk altındaki insanlar savaşta ne memnuniyet ne şevk gösterirler. Uyumuş bir biçimde asık suratlarla savaşa giderler, kalplerinde vahametin tahrikini ve yoldaşları arasında cesur bir ölümle şan ve şeref elde etme isteği doğuran özgürlüğün nabzının attığını hissetmezler. Özgürler arasında kimin kendi yararı ve ortak yarar için daha çok şey yapacağına dair yarış vardır. Hepsi bozgunun musibetlerini ya da galibiyetin menfaatlerini paylaşmaya hazırdır ve boyunduruk altındakiler, bu cengaver cesaret ve isteklilik karşısında kaybederler, çünkü onların kalpleri aşağılık, itiatkârdır ve herhangi bir büyük ameli gerçekleştirmekten acizdir. Tiranlar bunun oldukça farkındadır ve boyundurukları altındaki insanları daha da aşağılamak adına onları bu davranışı yakınmaya ve içselleştirmeye teşvik ederler. Birinci sınıf Yunan tarihçisi Xenophon, Simonides'i Siraküza tiranı Hieron'la tiranın kaygıları hakkında konuşturduğu bir kitap yazar. Kitap, iyi dersler ve ikna edici serzenişlerle doludur. Tanrım, gelmiş geçmiş tüm despotlar, bunu gözlerimizin önünde bir ayna niyetine kullanmış olabilirler mi? Kendi yaralarını görmezden geleceklerine, ya da lekelerinden utanmayacaklarına ihtimal vermiyorum. Kitapta herkese kötülük yapıp korkutması gerektiğinde kendilerini içinde buldukları işkenceden bahsediliyor. Kitapta aynı zamanda zulmettikleri kendi insanlarının eline silah vermeye cüret edemeyen kötü kralların savaşlarını savaşması için yabancıları tutup onlara para ödediği ifadesi de yer alıyor. Öte yandan başka bir amaçla yabancı ulusların paralı askerlerini kullanan iyi krallar da vardı. Günümüzde geçmişteki kadar yaygın olmasa da Fransa'da bile bu krallar kendi vatandaşlarını korumak için ve bu amaçla harcanan parayı bir hiç saydıkları için yabancı paralı asker kullanırdı. Afrikalı Scipio'nun da 100 düşmana öldürmektense bir vatandaşı kurtarırım sözüyle bunu kastettiğini düşünüyorum. Yine de kesin olan şudur ki, diktatör altında saygın hiçbir adam kalmayıncaya dek iktidarının kesin olarak yerleştiğini düşünmez. Bu yüzden Terence'in anlattığı, Trason'un fil ustasına yaptığı sitem bu duruma da uygulanabilir. Mağrur cesaretini sana emrindeki bu yabani hayvanlar mı veriyor? Tiranlığın esaretleri altındaki insanların uyuşturma usulleri en net şekilde Kiros'un, bölgenin başkenti Sardes'i aldıktan ve müthiş zengin kralları Kroisos'u yakaladıktan sonra Lidyalılara yaptıklarında gözlemlenebilir. Sardes, halkının ayaklandığı haberi kulağına gelince, halkı kuvvet kullanarak zapt etmek kolayına gelecek olsa da, Kiros, bu denli güzel bir şehri yağmalamak ya da şehri denetlesin diye ordu yollamak istemediğinden, halkın isyanını bastırmak için görülmemiş bir çare buldu. Şehre genel evler, tavernalar ve oyun alanları kurdu ve bir beyanname yayımlayarak halkın onların tadını çıkarması gerektiğini söyledi. Bu tarz bir garnizon o kadar faydalı oldu ki Lidyalılara karşı bir daha hiç kılıç kuşanması gerekmedi. Bu sefil insanlar o kadar çok çeşit oyun yarattılar ki Romalılar eğlence uğraşına Lidya kelimesini andırıyor diye Ludi demeye başladılar. Tüm tiranlar kurbanlarını kadınsılaştırma niyetlerini bu kadar açıkça sergilemez fakat Kiros, çoğu tiranın gizlice yaptığını halka açık olarak ilan etti ve yürürlüğe soktu. Onların refahını gözetenlere şüpheyle yaklaşmak ve onları aldatana aval aval bakmak yoğunlukları her zaman şehirlerde daha fazla olan avamların duasıdır. Bu zavallı aptalların kölelikle kandırıldığı kadar kolay, yemlikteki tuzağa düşen kuş ya da oltaya takılan balık yoktur. Onların hoşlarına gidecek en ufak bir incelik yapıldığında, kendilerini bu hızla koy vermeleri kelimenin tam anlamıyla hayret vericidir. Oyunlar, komediler, piyesler, gladyatörler, egzotik hayvanlar, madalyalar, resimler ve bu tarz tüm sersemleticiler, eski insanların özgürlükleri pahasına köleliğe çekilme ve tiranlığa alet edilme şekliydi. Bu uygulamaların ayartmasıyla eski diktatörler öyle bir başarıyla insanları boyunduruk altına aldılar ki, gözlerinin önünde ışıldayan beyhude eğlence ve zevklerle kör olmuş bu ahmaklar, bir çocuğun kitaptaki renkli resimlere bakarak okumayı sökmesi gibi saf saf ancak itibarlı olmayan bir biçimde itaat etmeyi öğrendiler. Romalı tiranlar başka bir tür tasfiye buldular. Şehrin çeşitli semtlerinde yemek yemeyi her zaman ye tutacak ayak takımını tatlı tatlı kandırmak için sık sık ziyafetler verdiler. Aralarındaki en izanlı ve irfanlı kişi bile Platon'un cumhuriyetini yeniden kazanmak için elindeki bir kase çorbayı bırakmazdı. Tiranlar büyük hediyeler, birkaç kilo buğday, birkaç litre şarap ve biraz sikke dağıttı mı herkes arsız arsız çok yaşa kral diye bağırırdı. Bu aptallar ellerinden alınmış kendi mallarının yalnızca bir kısmının onlara verildiğini anlamazlardı. Ona sikke verilmiş bir adam, bir gün bir ziyafette tıka basa yiyip büyük cömertlikleri için Tiberius ve Nero'ya metiyeler düzebilir, öteki gün bir taş ya da çomaktan daha büyük bir direnç göstermeden malını bu görkemli imparatorların tamahkârlıklarına, çocuklarını şehvetine, kendi kanını gaddarlıklarına vermek zorunda bırakılabilirdi. Ayak takımı hep böyle olmuştur. Şereflice kabul edilemeyecek rüşvetleri almış, şerefli birinin katlanması imkansız olan hareketlere karşı ahlaksızca hissizleşmiştir. Bugünlerde Nero'dan bahsedilince, bu korkunç yaratığın, insanlığın adi iğrenç vebasının adını duyup irkinmeyen kimse yoktur. yine de bu kundakçı, bu cellat, bu vahşi yaratık, yaşadığı gibi alçakça öldüğünde, oyunlarını ve festivallerini hatırlayan soylu Romalılar, yasa bürünecek kadar üzülmüşlerdir diye yazar becerikli ve güvenilir yazar Cornelius Tacitus. Bu olay, aynı insanların hak, hukuk ve özgürlüklerini yok eden Jules Caesar'ın ölümünde yaptıklarına bakılınca esasen özgün değildir. Benim için onun kişiliğinin hiçbir değeri yoktur, zira çokça övülen cömertliği bile gelmiş geçmiş en zalim tirandan bile daha yıkıcıdır, çünkü Romalılar için esareti kabul edilebilir kılan onun bu zehirli dostane tutumudur. Ölümünden sonra ziyafetlerinin tadını hala damağında hisseden ve savurganlığını anımsayan Romalılar, ona taziyelerini sunmak için birbirleriyle yarıştılar. Onu şereflendirmek için vücudunu küle çeviren ateşe forumun sandalyelerini yığdılar ve üzerinde halkının babası yazan bir sütun dikip, bunu sütunun başına kazıdılar. En nihayetinde bu ölüyü, onu öldürenler dışında hiçbir canlının hak etmediği bir biçimde şereflendirdiler. Bu Romalı imparatorlar, makam hem kutsal ve ihlal edilemez, hem de insanların koruması ve savunması için oluşturulup, devlet içinde iyi bir ayrıcalık demek olduğundan, halkın koruyucusu unvanını üstlenmeyi de ihmal etmediler. Bu şekilde, sanki bu unvanı kötüye kullanmışlarmış gibi, avamların onlara tamamen güvenebileceğinden emin oldular. Bugün benzer davranışları sergileyen kimseler hala vardır. Adaletsiz ve insafsız siyasetlerini yapmadan önce, kamu refahı ve ortak menfaat hakkında tatlı tatlı demeçler verirler. Bu formülü kimi zaman akıllıca kullanırlar, ancak böyle bir küstahlığın, arsızlığın olduğu yerde akıldan söz edebilir miyiz? Asurlu ve medli krallar, kalabalıkların zihinlerinde kendilerinin insandan üstün olduğuna dair bir şüphe uyandırmak adına, halkın önüne nadiren çıktılar ve bu şekilde onları gözleriyle göremediklerini tahayyül etmeye teşvik ettiler. Böylece, Asurluların himayesinde yaşayan birçok ulus, uzun süre boyunca bu gizeme, kendi esaretlerine alıştılar ve nasıl bir efendileri olduğunu ya da efendileri olup olmadığını dahi bilmeden, hayatlarında hiç görmedikleri biri hakkında söylentilere dayanarak, ondan korktular ve daha da gönüllü boyun eğdiler. Mısır'ın ilk kralları, bir kedi, bir dal ya da başlarının üzerinde yanan bir ateş olmadan meydanlara çıkmazlardı ve bu şekilde kendilerini maskeleyerek büyülüymüşçesine salınırlardı. Bunu yaparak kullarında hürmet ve hayranlık uyandırdılar, ancak bence bu denli aptal ve adi olmayan insanlar için yalnızca gülme ve eğlence unsuru olabilirlerdi. İlk despotların tiranlıklarını tesis etmek için kullandıkları yöntemleri görmek, çevirdikleri entrikaları fark etmek ve ağa atar atmaz takılan avamları her daim bu kadar ahmak bulmaları acınası. Doğrusunu söylemek gerekirse, kurbanlarını her zaman o kadar kolay kandırmışlardır ki, onlarla dalga geçerken bir yandan köleleştirmeye de devam etmişlerdir. Eski insanların doğru kabul ettiği sahtekarlıklar hakkında başka ne diyebilirim ki? Epirus kralı Pirus'un ayak parmağının mucizeler yarattığına, dalak hastalıklarını tedavi ettiğine sebatla inanıyorlardı ve bu parmağın, Pirus ölüp cesedi yakıldıktan sonra dahi küllerin arasında zarar gelmemiş bulunduğu efsanesini hikayeye eklemişlerdir. Aptal insanlar işte böyle yalanlar üretir ve kendi yalanlarına kanarlar. Çoğu kişi bu hikayeleri öyle bir anlatır ki, çoğu kısmın şehirdeki boş dedikodulardan ya da ayak takımının saçma sapan söylentilerinden kesilip eklendiği kolayca belli olur. Vespasyan, imparatorluğu ele geçirmek için Asur'dan Roma'ya giderken, İskenderiye'den geçtiği sırada mucizeler yaratır, kötürümleri iyileştirir, körlere görme yetisi verir ve kanaatimce iyileşenlerin değil, yalnızca körlerin inanabileceği şeyler yapar. Tiranların kendilerine de insanların tek bir kişinin zulmüne katlanmasını ilginç bulmuştur. Bu sebeple kendilerini korumak için dini kullanmış ve mümkün olduğu zaman fesatlıklarını yapabilmek adına tanrıcılık oynamışlardır. Aynı şey Jüpiter'i taklit edip halkıyla dalga geçen Salmeneus'un da başına gelmiştir ve Cumaeli kâhin onu cehennemin dibinde gördüğünü söyler. Çok işkence çekti cüret ettiğinden. Cennetin yıldırımlarını ve Jüpiter'in alevlerini üstlenmeyi. Dört süvari atının çektiği arabayla sarsakça gitti. Elinde tuttuğu ışıldayan meşalesi. Yunanların arasında ve pazar yerlerinde, Eris şehrinin kalbinde cesurca süzüldü. Sergileyerek takındığı kendini beğenmişliğini, safi tanrılara atfedilmiş şerefi. İzliyordu yukarıdan tanrı, fırtına ve taklit edilemez yıldırımları taklit eden bu aptalı, gürültülü arabasıyla geçen demir köprülerden, Jüpiter yolladı ona gerçek yıldırımı ve tersine döndürdüğü ateşlerle sardığı arabayı, dizlerine çöktürdü onu tanrı ve söyledi kısa zaferine nazaran, acısının ebedi olacağını. Böyle biri zamanında arsız bir aptallıkla hareket edip cehennemde kendine yer edindiyse, kendi rezilliklerini saklamak için dini bir kılıf olarak kullananlar da layığıyla oraya gidecekler. Fransa'daki tiranlarımız da kurbağa, zambak, kutsal kıyafetler ve altın alevli sancaklar gibi benzer eşyalar kullanmışlardır. Ne kadar aptalca olursa olsun, atalarımız bunlara inanmıştır ve bizim zamanımızda bunlardan kuşkuya düşecek bir olay olmamıştır. Bazı krallarımız, bazı zamanlarda her daim öyle eli açık, savaş zamanlarındaysa öyle cesur olmuşlardır ki, doğanın onları diğerleri gibi oluşturmadığı, hatta Yüce Tanrı'nın onları ülkemizi yönetmek ve krallığımızı muhafaza etmek için yarattığı açıktır. Öyle olmadığı zamanlar olmuş olabilir, lakin şu an bu tartışmaya girip geleneklerimizin doğruluğunu sorgulamak ve ciddi bir inceleme sonucu azametlerini ellerinden almak istemiyorum. Zira bu vesileyle şu anda yalnızca onurlandırılmakla kalmayıp, aynı zamanda Rosnard, Baif ve Belay tarafından yeniden yaratılan Fransız şiiri serpilmiştir. Bu şairler dilimizi öyle iyi savunurlar ki, size garanti ediyorum, çok yakında ne Yunanlar ne Romalıların bu bağlamda, belki kıdemin bir istisna olması dışında, bizden üstün olamayacaklar. Şiirimize büyük zarar verirdim. Bazı şiirlerin kifayesi yalnızca mekanik olduğu halde bu kelimeleri kullanmayı seviyorum, zira şiiri yüceltip, onu ilk günlerindeki parıltılı haline dönüştürebilecek olan insanlar olduğunu biliyorum, ama dediğim gibi, Ronsard'ın Frunciade'in ilhamı olarak, Kral Clovis'in hikayelerinden, Muse'u mahrum edersem, ona büyük zarar vermiş olurdum. Azametine hayranım, hevesine de saygı duyuyorum ve Clovis'in ne kadar etkileyici bir adam olduğunu da biliyorum. Tıpkı Romalıların, kutsal neferlerini ve Virgil'e göre cennetten dünyaya yollanan kalkanlarını koruduğu gibi, sancağına sahip çıkacaktır. Bizim kutsal yağ dolu şişelerimizi, Atinalıların, Erictonius'un sepetlerini kullandığı gibi kullanacak, cesur amellerimiz sebebiyle, Atinalıların hala Minerva'nın kulesinde bulunacağını iddia ettikleri zeytinlikleri gibi takdir edilecektir. Eski kitaplarımızı karalayarak, şairlerimizin alanını işgal etmeye kalksaydım, bu kesinlikle büyük bir küstahlık olurdu. Farkında olmadan uzaklaştığım konumuza dönecek olursak, güçlerini pekiştirmek için tiranlar, halklarını yalnızca itaatkârlık ve kölelikle değil, aynı zamanda kendilerine bir hayranlık duyacak şekilde yetiştirmişlerdir. Bu sebeple, şu ana kadar gönüllü köleliğin elde edilme yollarıyla alakadar söylediğim her şey, tiranların altları ve avamlarla olan ilişkileri içinde geçerlidir. 3. Bölüm. Şimdi benim gözümde, hakimiyetin asıl sağlayıcısı ve sırrı, tiranlığın temeli ve desteği olan konuya geliyorum. Mızraklı askerlerin, kulelerdeki gözcülerin, volta atan nöbetçilerin tiranları koruduğunu düşünenler, fikrimce tamamen yanılmaktadır. Bunlar, bana kalırsa bunlara gerçekten bel bağlanmasından çok, merasim ve güç gösterisi amacıyla kullanılmaktadır. Kuledeki okçular, saraya ancak fakir giyimli silahsızların girmesini engelleyebilir, bir entrika çevirebilecek iyi giyimlilerin değil. Bunu özellikle, genelde kendi muhafızları tarafından korunmaktansa, kendi okçuları tarafından öldürülmüş Roma imparatorları için kolayca söyleyebiliriz. Tiranı koruyan, at sırtındaki birlikler değildir, zırhlı piyadeler değildir, silahlar değildir. Bu ilk başta inandırıcı gelmeyebilir, ancak yine de doğrudur. Diktatöre devamlılık sağlayan, ülkeyi tiranın esiri yapan 5 ya da 6 kişi vardır. Bu 5 ya da 6 kişi her an onun kulağındadır. 5 ya da 6 kişi zalimliklerine yardakçı, zevklerine dost, arzularına yalaka, yağmalarına ortak olmak için ona kendi istekleriyle gitmiş ya da onun tarafından çağrılmıştır. Bu altı kişi elebaşlarını öyle iyi yönetir ki, o sadece kendi kabahatlerinden değil, onlarınkilerden de sorumlu tutulur. Bu altı kişinin altında 600 çıkarcısı vardır, onlar da altı kişinin tirana yaptığını bu altı kişiye yapar. Bu 600'ün emrinde de açgözlülük ve zulmün aleti olmuş, kendilerine verilen emirleri hiç vakit kaybetmeden yerine getiren ve bu 600 kişinin gölgesinde nüfuzları olmasa kanun ve cezadan kaçamayacakları bir tahribat yaratan, rütbeler verilmiş, vilayetlerin yönetimi ve ekonomisi emanet edilmiş 6000 çıkarcı vardır. Bütün bunların sonucu gerçekten de vahimdir. Bu yumağı daha da çözmeye istekli olan varsa görecektir ki, 6000 değil 100.000, 100.000 değil milyonlarca insan tirana bağlandıkları bu zincire sımsıkı sarılmıştır. Homeros'a göre, Jüpiter istediğinde diğer tüm tanrıları çekebileceğiyle övünür. Jules Caesar döneminde senatoda yeni mevkiler oluşturulması da adaletin tesisini değil, despotizme yeni destekçiler kazandırmayı sağlamıştır. Kısacası bir tiranın altında ister büyük ister küçük kayırmalarla, ister büyük ister küçük çıkarlarla olsun, özgür olmayı isteyecek insanlar kadar tiranlıktan fayda sağlayanlar da olacaktır. Doktorlar, vücudun bir yerinde kangren varken, başka yerlerindeki rahatsızlıkların da kangrenli yere aktığını ve orada biriktiğini söyler. Aynen bu şekilde ne zaman bir hükümdar kendini diktatör ilan etse, ulusun bütün aşağılık sürpüntüleri, bir cumhuriyette ülkeye ne fayda ne zarar getirebilecek küçük hırsızlar ve kulaksız magandalardan bahsetmiyorum, ama hırsla yanıp tutuşan ve olağanüstü bir açgözlülükle dolu olanlar, büyük tiranın altında küçük reisler olmak ve ganimetten pay almak adına onun etrafında toplanırlar. Büyük soyguncuların ve ünlü korsanların da yöntemi budur. Bazıları yurdu gezer, bazıları gezginleri kovalar, bazıları pusu kurar, bazıları yolları gözler, bazıları cinayet işler, bazıları hırsızlık yapar, aralarında farklı mevkilerde olsa, bazıları sadece ayak takımı, bazıları ise çete reisi de olsa, hepsi bir şekilde kendini ganimet ortağı görür. Sicilyalı korsanların kalabalıkça bir araya gelmesiyle, bu ittifaklarına güvenli birer liman olmaları için de cömertçe ganimetlerden pay verdikleri güzel kasabaların ve büyük şehirlerin katılması sonucu, Büyük Pompei'nin onlarla baş etmeye gönderilmesinin gerekmesi de bununla alakalıdır. Tiran, böylece tebaasını, bazılarını aralarından başkaları aracılığıyla boyunduruk altına alır. Böylece tiran, eğer düzgün insanlar olsalar, tiranın kendisini koruması gerekecek kişiler tarafından korunmuş olur, tıpkı odunu kırmak için yine odunun takoz olarak kullanılması gibi. Tiranın korumaları, okçuları, mızrakçıları da böyledir. Kendileri de zaman zaman tiranın elinde acı çekmektedir, ancak Tanrı'nın da insanlar gibi terk ettiği bu ahlaksız ayak takımı, kendilerine cefa çektiren tirana değil, kendileri gibi boyunduruk altında ama karşı koyamayacak halde olanlara cefa çektirebildiği sürece, çektiklerine katlanmaktadır. Yine de, tiranlığından çıkar sağlamak için acı içinde tirana hizmet eden bu insanları gördükçe, kötülüklerine hayret ediyor ve bazen ahmaklıklarına acıyorum. Çünkü açık konuşmak gerekirse, bir tirana gidip özgürlüklerinden biraz daha vazgeçmek ve köleliğine iki kolla sarılmak ahmaklıktan başka nasıl mümkündür? Bu ahmaklar bir an için hırslarını kenara bıraksa ve açgözlülüklerini unutsa, kendilerinin gerçek hallerini görebileceklerdir. İşte o zaman ayaklarının altında ezdikleri, suçlulardan ve kölelerden daha kötü davrandıkları bu kasabalı ve köylülerin ne kadar hak etmedikleri bir muamele de görüyor olsalar, kendilerine kıyasla daha özgür ve iyi durumda olduğunu fark edeceklerdir. Toprağa süren ve zanaatkâr, ne kadar köleleştirilmiş de olsa, kendisine emredileni yaptığında zorunluluğundan kurtulur, ancak diktatörün etrafında himmeti için dört dönen ve yalvaran dalkavuklar, kendilerine emredilenden fazlasını yapar. Böyle adamların emirlere uyması yetmez, onun isteklerini sezmeliler, onu memnun etmek için arzularını öngörmeliler, kendilerini yormalı, yıpratmalı, kendilerine işkence etmeli, onun çıkarları için kendilerini öldürmeli, onun memnuniyetini, kendi memnuniyetleri saymalı, kendi tercihlerini onun için ihmal etmeli, karakterlerini bozmalı ve dualarını kirletmeliler, onun her sözüne, ses tonuna, hareketine ve bakışına dikkat etmeliler. Bırakın, onun düşüncelerini kovalamayan ve arzularını anında karşılayamayanın ne gözü, ne eli, ne ayağı olsun. Buna mutlu bir hayat denebilir mi? Buna yaşamak denebilir mi? Yürekli ya da soylu bir insan için demeyeceğim, sadece hissi selim sahibi bir insan için, hatta sadece insan olan herkes için bundan daha dayanılmaz bir durum var mıdır? Benim diyebileceğin hiçbir şey olmadan rızkını, gücünü, bedenini, hatta canını başkasından ödünç yaşamaktan daha sefil bir durum var mıdır? Ve hala insanlar zenginlik elde etmek için yaltakçılığı kabul ederler, sanki kendilerine ait olduklarını savunamadan herhangi bir şeye sahip olabilirlermiş ya da bir tiranın hükmünde herhangi biri kendi adına bir şeye sahip olabilirmiş gibi. Yine de zenginlikleri gerçekten kendilerine aitmiş gibi davranırlar ve hükümdara kimsenin hiçbir şeye sahip olamayacağı şekilde herkesi her şeyden mahrum edebilecek gücü verenin kendileri olduğunu unuturlar. Hiçbir şeyin insanları mülk kadar tiranın zulmüne boyun eğdirmediğini, servet sahibi olmanın onun gözünde cezası idama kadar gidebilecek en büyük suç olduğunu, tiranın hiçbir şeyi para kadar sevmediğini ve kasaba gelen koyunlar gibi kendini sunan zenginleri nasıl mahvettiğini fark ederler. Tiranın gözdeleri, tiran sayesinde büyük zenginlikler kazananlardan çok, tirandan gelen zenginliklerin tadını çıkarırken, bir gün hem servetlerini hem canlarını kaybedenleri hatırlamalı, ne kadar çok kişinin servet sahibi olduğuna değil, ne kadar az kişinin servetleri ellerinde tutabildiğine dikkat etmelidir. Eski çağlara da günümüze de baktığımızda, rezil yollarla prenslerin kulağına erişen, prensin ya kötülüklerinden ya saflığından çıkar sağlayan, ne kadar çok adamın, yine aynı prens tarafından mahvedildiğini görürüz ve böyle uşaklar önce menfaatlerine hizmet edecek bir şekilde karşılansa da sonrasında açık bir döneklikle perişan edilirler. Herhangi bir zamanda kötü bir hükümdarla sıkı ilişkide olmuş neredeyse herkes, tiranın öncesinde başkalarına yönelttikleri kinini bir gün kendi üzerinde de hissetmiştir. Genellikle tiranın gözdelerinden olmanın korumasıyla başkalarını yağmalayıp zenginleşenler, sonunda yağmalanıp tiranı zenginleştirmişlerdir. Ahlaklı adamlar bile, şayet bir tiran olur da böyle bir adamı iyi niyetinde tutacak kadar severse, çünkü ahlaklı bir adamın yansıttığı erdem ve onur, en bozulmuşlarda bile belli bir hürmet uyandırır, işte bu ahlaklı adamların bile bu yaygın illete yenik düşmesi uzun sürmez ve tiranlığın etkilerini kendi zararları uğruna deneyimlerler. Seneca, Burrus ve Tracy, bu üç olağanüstü adam, bu kara talihe güzel bir hatırlatmadır. İkisi tirana onun işlerini yürütmenin sorumluluğuyla yakındı ve ikisi de onun saygısına ve sevgisine sahipti. Biri, tiranı onun çocukluğundan beri eğitmiş olmakla, onun dostluğuna önceden de sahipti. Yine de bu üçlü, acı ölümleriyle bir tiranın dostluğuna ne kadar az güvenilebileceğini göstermiştir. Gerçekten de kendisine itaat etmekten başka bir şey yapmayan halkına bile nefret duyabilecek kadar kalbi kara birinden nasıl bir arkadaşlık beklenebilir ki? Tiranın kendi ruhunu yoksullaştırıp imparatorluğunu yok etmesi, sevmeyi bilmeyişindendir. Eğer şimdi birisi çıkıp da bu adamların onurlu davranmak istediği için tiranın gözünden düştüğünü iddia ederse, kendisine aynı tiranın yakınındaki onursuzlara bakmasını tavsiye ederim. Onların sonu da çok farklı olmamıştır. Kim Nero'nun Popa'ya olan aşkından daha sağlam, daha inatçı bir aşk duymuştur? Kim bir kadına böylesine umutsuzca bağlı başka bir adam görmüştür? Ama kadın sonunda yine o adamın elinden zehirlenmiştir. Annesi Agrippina, oğlunu güçlendirebilmek için kocası Claudius'u öldürmüş, onu memnun etmek için asla hiçbir şey yapmaktan ve hiçbir şeye katlanmaktan çekinmemiş, ancak yine bu oğlu, eliyle beslediği bu imparator, onun canına kıyan olmuştur. Eminim ki kimse Agrippina'nın, eğer bunu yapan, dünyaya getirdiği oğlu dışında herhangi biri olsa, bunu hak etmediğini söylemeyecektir. Kim İmparator Claudius'tan daha kolay idare edilir, daha saf ya da açıkça konuşmak gerekirse daha budalaydı? kim karısını onun sonunda elleriyle cellada teslim edeceği Messalina'yı sevdiği kadar severdi? Aptallık her zaman tiranları iyilik ve insaniyetten aciz bırakır. Ama gizemli bir şekilde en yakınlarındakilere bile zulüm ederken, ne kadar küçük de olsa sahip oldukları zekayı belli ederler. Bir başka tiranın çok sevdiği ve onsuz yaşayamayacakmış gibi göründüğü eşinin boynuna bakıp, onu okşarken söylediği söz de bilinmektedir. Sadece emrini vermemle bu güzel boyun anında kesilir. Bu yüzden eski günlerdeki tiranların büyük kısmı, tiranlığın doğasını yakından gören ve tiranın kaprislerine ve gücüne güvenemeyen en yakınları tarafından katledilmiştir. Domitian Stephen tarafından, Commodus sevgililerinden biri tarafından, Antonius, Macrinus tarafından ve diğer hepsi benzer şekilde öldürülmüştür. Gerçek, bir tiranın asla doğrulukla sevemeyeceği ve sevilemeyeceğidir. Dostluk kutsal bir kelimedir. Sadece nitelikli insanlar arasında görülebilir ve karşılıklı saygı olmadan mümkün değildir. Nezaketten değil ancak içtenlikten doğabilir. Bir arkadaşı, diğerinden emin olmaya iten onun doğruluğudur. Ancak bu şekilde arkadaşının iyi duasına, onuruna, bağlılığına güvenebilir. Zulmün, sadakatsizliğin, adaletsizliğin olduğu yerde arkadaşlık olamaz. Ve ahlaksızların bir araya geldiği yerde dostluk değil, ancak gizli tezgahlar olabilir. Bunlar arasında karşılıklı yakınlık yoktur, onları sadece korku bir arada tutar, onlar arkadaş değil, sadece suç ortağıdır. Bir tiranda gerçek bir arkadaşlık bulmak imkansız değilse de çok zordur. Herkesin üstünde ve dostsuzken kendini çoktan arkadaşlık sınırının ötesinde bulur, çünkü iki kişi arasında arkadaşlık nasıl topallamamak için iki eşit uzuv gerekliyse ancak gerçek eşitlikte sürebilir. Bu yüzden ganimeti paylaşmaya geldiğinde hırsızlar arasında onur vardır ya da en azından böyle söylenir. Denklerdir ve yoldaşlardır. Birbirlerine bir samimiyet duymasalar dahi, tartışarak ve kavga ederek birbirlerini güçsüzleştirmeyecek saygıları vardır. Ama bir tiranın gözdeleri asla tamamen güvende hissedemezler, çünkü tirana hiçbir kanun ve zorunluluğun onu durduramayacağını ve bütün güce sahip olanın o olduğunu kendileri öğretmiştir. Bu yüzden, tiran kendi iradesini yeterli sebep görmeyi ve denge olmayan bir efendi olmayı alışkanlık haline getirir. Dolayısıyla bu kadar örnek varken, tehlike her zaman ortadayken, kimsenin bilgece davranmaya hevesli olmaması ve hükümdarı etrafında yalakalık yapan onlarcası arasında hiçbirinin Ezop'un masalında tilkinin hasta taklidi yapan aslana dediği gibi, ininize girip size iyi dileklerimi sunmaktan onur duyardım. Ancak birçok içeri giren birçok hayvan izi görüyorum, hiçbir ayak izi ise dışarı doğru değil, diyebilecek bilgeliğe ve cesarete sahip olmaması acınacak bir durumdur. Bu zavallılar, despotun hazinesinin ışıltısını görür ve şaşasının parlaklığından gözleri kamaşır. Bu ihtişama, kendilerini de yakacak bir ateşe yanaştıklarının farkında olmadan kapılırlar. Benzer şekilde, Prometheus tarafından yakılan ateşi gören Fable'ın basiretsiz satiri, ateşi o kadar güzel buldu ki öpmeye yeltendi ve yandı. Kelebek de çeşitli hazların tadını almak için kendini ateşe atar diye anlatır Toskanalı ve ateşin yaktığını da keşfeder. Ayrıca gözdelerin hizmet ettikleri kişinin ellerinden kimi zaman kaçabileceğini varsaysak bile, bir sonraki tiranın tehlikesinden kaçabilecekleri meçhuldür. İyi ise geçmişin hesabını kapatmalı ve mantığa boyun eğmelidirler. Şayet eski efendileri gibi kötüyse, bu kesinlikle öncekilerin yerini doldurmaktan hoşlanmayan ve bu sebeple refah ve hayatlarına sıkı sıkı bağlanan kendi gözleri olacağı anlamına gelir. O zaman tüm tehlikelerine rağmen bu uğursuz mevkiyi doldurup hizmet etmek için bu denli vahim koşullar altında bu kadar az güvenlikle çalışacak kadar hırslı, istekli kimseler bulunabilir mi? Tanrım ne büyük bir acıdır, ne büyük bir eziyettir gece gündüz salt bir kişiyi hoşnut tutmak için uğraşmak, ancak herkesten çok ondan korkmak, gözlerini her an açık tutarak darbenin nereden geleceğine kulak kesilmek, komplolara, tuzaklara karşı tetikte beklemek, rahiplerinin yüzlerine bakıp ihaneti görmeye çalışmak, herkese gülümseyip herkesten ölümüne korkmak, kimsenin açıkça ne dostluğundan ne düşmanlığından emin olamamak, kalp hissizleşmişken her zaman şen şakrak dolaşmak, neşeli olamayıp üzgün gözükmeye cesaret edememek. Buna rağmen tüm bu işkenceden elde ettiklerini, çektikleri sıkıntıların bu sefil yaratıklara nasıl fayda sağladığını görmek tatmin edicidir. Esasında insanlar çektikleri acılar için hiçbir zaman tiranı suçlamazlar ve sorumluluğu onun üzerinde tesiri olan kimselere yüklerler. Halklar, uluslar, hatta köylüler ve çiftçiler, gözdelerin adlarını zikretmek, ahlaksızlıklarını tahlil etmek, adlarına sayısız küfür yağdırmak, müstehcen laflar etmek, onları lanetlemek için adeta bir yarış içindedir. Tüm duaları, tüm yeminleri onların kötülükleri içindir. Tüm sefaletlerinden, hastalıklarından, kıtlıklarından onları sorumlu tutarlar ve zaman zaman onlara saygı gösteriyor gibi görünseler de içlerinden onları lanetler ve vahşi hayvanlara özgü korkularını zar zor zapt ederler. Tesirli gözdelere, canlı bedenlerini parçalara ayırabilecek olsalar, daha fazlası için yaygara koparacak, hâlâ onların can çekişmelerine aç olan insanlar tarafından atfedilen zafer ve şeref budur. Bu gözdeler öldükten sonra bile arkadan gelecek olanlar, bu insan yiyicilerin adlarını binlerce kalemin mürekkebiyle karalamaya, ünlerini binlerce kitapta parçalamaya tereddüt etmeyeceklerdir. Kemikleri bile çamura atılacak ve ölümlerinden sonra bile aşağılık hayatları sebebiyle ebediyen cezalandırılacaklardır. Bu sebeple hâlâ vakit varken iyilik yapmayı öğrenelim. Şerefimizin, erdemimizin aşkına ya da amellerimizin mutlak şahidi ve hatalarımızın adil yargıcı Ulu Tanrı'nın sevgisi ve methi adına gözlerimizi cennete çevirelim. Bense kendimi haklı buluyorum, zira cömert ve lütufkâr bir Tanrı'ya tiranlık kadar karşıt bir şey yoktur. Onun, cehennemde tiranlar ve yardakçıları için ayrı bir yer ve özel cezalar ayırdığına inanıyorum.